1. Twee uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In het Brabantse Stampersgat is kort na middernacht een man doodgeschoten. Het schietincident gebeurde bij een huis. De politie meldt op X dat ter plaatse een verdachte is aangehouden. Twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen na de schietpartij. De politie doet verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Nancy Pelosi heeft twijfels geuit over Joe Bidens keuze om in de race te blijven als presidentskandidaat. De invloedrijke democraat suggereert dat het besluit van Biden nog niet definitief is en dat hij zijn keuze moet heroverwegen. Eerder hebben andere prominente democraten ook al vraagtekens geplaatst bij Bidens kandidatuur. President Biden heeft vorige week zelf nog benadrukt dat hij voor een tweede termijn gaat en dat hij Donald Trump zal verslaan in de verkiezingsstrijd. In het Europees Parlement in Brussel is een nieuwe radicaal-rechtse fractie opgericht. Onder aanvoering van de Duitse partij AfD zal het nieuwe Europa van Soevereine Naties zitting nemen in het Europees Parlement. Eerder werd de AfD uit de radicaal-rechtse fractie Identiteit en Democratie gezet. In de nieuwe groep zitten geen Nederlandse Europarlementariërs. Het Europees Parlement telt nu 8 fracties. Het Nederlands elftal is er niet in geslaagd de finale van het Europees kampioenschap te bereiken. In de halve finale verloor Oranje met 2-1 van Engeland. Het winnende doelpunt viel in de 90ste minuut door invaller Watkins. Nederland kwam in de eerste helft snel op voorsprong door Xavi Simons. En uit een omstreden penalty maakte Kane niet lang daarna gelijk. De Nederlandse aanvoerder Virgil van Dijk noemt de uitschakeling verschrikkelijk en zegt dat het heel veel pijn doet. Engeland speelt zondag de finale tegen Spanje. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14. In de ochtend zon en wolken en uiteindelijk 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Hoe zet je het openbaar vervoer op het juiste spoor? De Nacht van NTR Wetenschap. Een hele goede nacht. Welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap van donderdag 11 juli. Vannacht gaat het even niet over voetbal, gelukkig. Want deze nacht staat in het teken van openbaar vervoer en deelmobiliteit. Een vervoersmiddel waar veel mensen afhankelijk van zijn. Een kwart van de Nederlandse huishoudens beschikt namelijk niet over een auto. Maar het openbaar vervoer in Nederland staat ook constant onder druk. Hoe richt je het openbaar vervoer zo in dat het voor iedereen toegankelijk is, maar ook nog eens voldoet aan ieders individuele wensen? Dat en meer bespreek ik vannacht met vervoerkundige Niels van Oort. Niels is universitair hoofddocent openbaar vervoer en deelmobiliteit en medeoprichter van het Smart Public Transport Lab aan de Technische Universiteit Delft. Heb je nou een vraag aan Niels? Laat het ons weten. Stuur een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Of bel gratis naar 0800-1121. Want na het nieuws van 3 uur kun je hier ook live in de studio je vraag stellen. Niels, hele goede nacht. Welkom in de studio. Ja, dankjewel. Goeie nacht ook. Ja, het holst van de nacht. En dat lijkt me niet helemaal het ideale tijdstip om met het openbaar vervoer te komen, of wel? Ik heb het uitgezocht om hier te komen per OV. Maar dan zou ik hier morgen vroeg arriveren, dus ik ben met de auto gekomen. Ja, kan jij niet via ergens regelen dat er een treinverbinding in de nacht komt naar het Hilversum Mediapark? Zou je mij enorm mee helpen? Ik ga mijn best doen. Oké, fijn. Ja, jij bent al 15 jaar bezig met meer dan 15 jaar bezig met onderzoek naar het openbaar vervoer. Ik heb het idee dat we ook al 15 jaar zeuren over het openbaar vervoer. Of is het beeld dat we over het OV hebben een beetje veranderd de afgelopen jaren? Nou, er zijn wel dingen veranderd in het OV, maar inderdaad, ik denk dat net zoals iedereen verstand van voetbal heeft, ook heel veel mensen verstand hebben, of in ieder geval een mening hebben over het openbaar vervoer. Ja. En vaak is het ook wel terecht, denk ik, dat we klagen. Maar in een internationaal perspectief denk ik dat het OV in Nederland ook wel heel goede punten heeft. Dus jij bent eigenlijk best wel positief? Ik ben wel redelijk positief, maar ik zie ook wel voldoende uitdagingen hoe dingen beter kunnen. Ja. Zeker in de afgelopen periode, na COVID eigenlijk, zien we wel dat de uitdagingen voor de OV-sector behoorlijk zijn toegenomen. Ja. Wat voor reiziger ben jij? Hoe reis jij naar je werk en door Nederland heen? Ja, ik denk dat ik mezelf wel een keuzereiziger zou kunnen noemen, zoals we dat dan zeggen. Dus ik heb de keuze, ik ben nu met de auto gekomen, ik heb een fiets en ik reis veel met OV. Ook met de OV-fiets, ook met deelmobiliteit. En naar het werk, dus vanuit mijn woonplaats naar Delft, over het algemeen fiets ik naar de Randstadrail, lightrailverbinding in mijn omgeving. Mm-hmm. Stap ik over in het schitterende Pijnakker op de bus richting de campus. Dus wel met OV naar werk dus? Ik ga veel, niet altijd, maar meestal met het OV. Ik vind het ook over het algemeen prettig reizen met OV. En ik merkte dat nu net ook weer in de auto. Ik vind het over het algemeen, als het goed werkt, het openbaar vervoer, kan ik mijn tijd veel effectiever gebruiken. Ja, wanneer pak je dan de auto? Want je hebt wel een auto. Als ik in midden in de nacht naar Hilversum moet, bijvoorbeeld. Nee, en daarnaast zijn er ook voldoende locaties. Ik kom zelf uit Brabant, uit Oost-Brabant. Dat is ook niet heel goed bereikbaar. Sommige momenten, soms met het verplaatsen van veel spullen of kinderen of wat dan ook. Dus er zijn verschillende redenen om wel af en toe met de auto te gaan. Maar ik probeer zoveel mogelijk eigenlijk met de fiets en de OV te doen. Is er nou iets wat jij zelf nog echt mist in het openbaar vervoer in Nederland? Nou, wat ik net zei, ik denk dat er veel dingen goed gaan. In de wetenschap werken veel met internationale collega's. We krijgen ook veel complimenten over ons fietssysteem overigens. Dat is natuurlijk wereldwijd. Kijkt iedereen jaloers hoe wij hier met z'n allen fietsen zonder dat er eigenlijk een punt van maken, maar dat heel vanzelfsprekend vinden. Dat, mm-hmm. Wat ik heel interessant vind vanuit mijn OV-perspectief is die koppeling met de trein. Dus fiets-treincombinatie of de fiets-OV-combinatie. En ik denk dat we daar juist nog wel wat kunnen groeien. Niet zozeer de fiets en de trein, maar wel juist de combinatie tussen de fiets en bijvoorbeeld de metro of lightrail. De samenwerking tussen alle verschillende OV-punten. Ja. Nou ja, zoals je net al zei, er zijn 17 miljoen bondscoaches, maar ook 17 miljoen experts op het gebied van OV. Dus er zullen ook een hoop meningen zijn. Je kan ook meepraten als luisteraar. Stuur daarvoor een appje naar de app van NPO Radio 1 of bel dus naar 0800-1121. Want we hebben ook graag jouw reactie hier in de uitzending. Nou, voordat we verder praten over wat jij qua onderzoek doet, is het misschien ook wel goed om even de schaal en de complexiteit van zo'n openbaar vervoerssysteem een beetje te duiden. Wat voor mogelijkheden heb je allemaal om in Nederland van A naar B te komen? Ja, dat zijn er heel veel. En ik vind het een interessante tijd ook wat dat betreft. Ik heb zelf gestudeerd, ook in Delft. Dus de studenten die ik nu doseer, de opleiding heb ik zelf ook gedaan, civiele techniek. Mm-hmm. Toen ik studeerde, 20 jaar geleden ruim inmiddels, toen hadden we over het algemeen vrij eenvoudige vormen van mobiliteit. We hebben auto's, we hebben fietsen, we kunnen lopen en we kunnen met het openbaar vervoer. In het huidige tijdperk zien we eigenlijk veel meer mogelijkheden, met name op het gebied van deelmobiliteit, door een aantal technologische ontwikkelingen. Ook op het gebied van de smartphone, gebied van slimme sloten die je met een pas of met een telefoon kunt openen. Zien we dat die deelmobiliteit enorm in ontwikkeling is. Dat is nog steeds gaande overigens. Ja. Die wereld is wat mij betreft nog niet volwassen. Het is een komen en gaan van sommige partijen en bepaalde deelfietssystemen bijvoorbeeld. Maar dat verrijkt natuurlijk wel de mogelijkheden om van A naar B te gaan. En daarnaast zijn er ook nog hele veel vormen van speciaal vervoer. We denken bijvoorbeeld aan buurtbussen, maar ook vervoer voor mensen met een beperking, speciaal vervoer voor schoolkinderen. Ja. We hebben een heel rijke gereedschapskist, zoals ik vaak zeg. En mijn doel eigenlijk in mijn onderzoek is, hoe vinden we nu de optimale mix van al die modaliteiten? Hoe kunnen we nou organiseren dat ze allemaal in hun kracht worden gezet, zodat we het voor de reiziger optimaliseren, maar ook voor de maatschappij? Maar als het makkelijk was geweest, dan hadden we het al voor elkaar gekregen. En dat is dus niet per se zo. Anders was jouw beroep er niet geweest. Wat maakt het nou zo complex dan? Nou, er zijn een aantal redenen waarom het ingewikkeld is. Het aanbod op zichzelf, dus het systeem op zichzelf, het ontwerpen daarvan is ingewikkeld met grote technische systemen. Wat ik interessant vind aan het openbaar vervoer is dat het een collectief systeem is wat moet voorzien in individuele behoeften. Dus de 17 miljoen bondscoaches of reizigers, die hebben allerlei andere ideeën. Ja. En toch krijgen ze allemaal dezelfde bus voorgereden op een bepaald moment. Mm-hmm. En daar zit onder andere wel de complexiteit in. We hebben veel met gedrag te maken, met intenties, met attitudes. En om daar zo goed mogelijk systeem voor te ontwerpen, dat is voor mij echt een enorme uitdaging. En dat maakt het wel heel ingewikkeld. Is het niet ook zo dat we steeds individualistischer geworden zijn in de loop van de jaren, dat het misschien ook het openbaar vervoer daarin achtergebleven is? Ja, misschien is dat wel waar. Ik weet niet zeker of dat echt zo is of dat het een gevoel is. Maar je hebt wel het idee dat de maatschappij verder individualiseert. En dat helpt dan niet voor je collectieve systeem. En we moeten overal sneller zijn. We hebben steeds hogere eisen stellen we. Nog even om even, ja, ik weet niet of je de cijfers paraat hebt, maar ik ben eigenlijk best benieuwd hoeveel mensen gebruiken nou bijvoorbeeld het OV dagelijks. Heb je dat zo? Nou, bijvoorbeeld als we kijken puur naar de Nederlandse spoorwegen, dus de treinen, gaat het ongeveer om 1,1 miljoen reizen per dag. In Amsterdam, in de stad, gaat het ook ongeveer om 1 miljoen. Dus het stelt wel op miljoenen reizen. Alleen al in de trein dus dagelijks reizen. En dat moet de NS eigenlijk voornamelijk dan voor elkaar krijgen. Want dat is de grootste aanbieder. Er zijn wel andere aanbieders, maar dat is best een vrije monopolie, als je het zo mag noemen, toch? Ja, deels waar zij rijden, zij zijn de enige, dus dan moeten zij het organiseren. Ja, hoe belangrijk is het OV voor bereikbaarheid in Nederland? Kunnen we gewoon iedereen een auto geven? Nee, ik denk niet dat dat heel verstandig is om allerlei redenen. Ik denk dat het openbaar vervoer een belangrijke rol speelt of kan spelen in die mix waar ik het over heb. Ik denk ook niet dat er één vervoersmiddel is wat in zijn eentje, zeg maar, de totale mobiliteitsbehoefte kan voorzien. Niet de auto, ook niet het OV, ook niet de fiets. Waarom niet dan? Ik denk dat er altijd verschillende contexten zijn, verschillende behoeften en verschillende situaties. Bijvoorbeeld de binnenstad van Rotterdam of van Amsterdam. Daar is ruimte natuurlijk een belangrijk punt. Ja. Openbaar vervoer en ook de fiets zijn enorm ruimte-efficiënt ten opzichte van de auto. Dus die zou je daar, denk ik, vanuit dat aspect een grotere rol kunnen laten spelen. Als je kijkt naar de regio, ligt dat natuurlijk wel weer, ligt dat weer anders. We zien natuurlijk uitdagingen op het gebied van duurzaamheid die een rol spelen. Dus daar zou ik ook wat meer neigen naar wat meer OV en fiets. Dus het is heel erg afhankelijk van de situatie wat de oplossing is. En ik geloof sterk in dat er eigenlijk altijd een mix is van verschillende vormen. Ja, nou ja, daarover zometeen natuurlijk nog veel meer. Over de oplossingen misschien wel die er liggen. Eerst even over wat jij doet. Want jij zit dus bij de TU Delft. En jij hebt een eigen lab. Een Smart Public Transport Lab. Mede opgericht. Waarom moest zo'n lab er komen bij de TU Delft? Ja, ik denk dat de uitdagingen groot zijn in de OV-sector. Je ziet ook in de maatschappij. Er komen meer woningen bij. Die moeten bereikbaar zijn. Ondertussen staat ook de leefbaarheid onder druk. Duurzaamheid is al genoemd als thema. En ondertussen willen we ook dat we de economie gewoon laten draaien. Dus ik denk dat de uitdagingen groot zijn. We weten al heel veel over mobiliteit. Maar het OV is daar dus nu nog niet voldoende in? Ik denk dat dat beter kan, inderdaad. Ja. Ik denk dat het OV, internationaal gezien doen we het best wel goed in Nederland. Maar ik denk dat er echt nog wel veel ruimte is voor verbetering. En dat dat alleen maar belangrijker wordt met die uitdagingen die ik zojuist schetste. En kennis is wat mij betreft cruciaal om daarmee te beginnen. Ja. En om die reden ben ik begonnen met het lab. Ik vind het belangrijk om wetenschappelijk onderzoek te doen om uiteindelijk iets in de praktijk beter te maken. In dit geval, hoe krijgen we meer leefbare, bereikbare steden en regio's. Mm-hmm. Vanuit een wetenschappelijk onderzoek, dus echt diepere kennisontwikkeling, maar vervolgens wel met het oog op toepassing in de praktijk. Mm-hmm. En om die reden heb ik heel veel contacten met partijen in het veld, om het zo maar te zeggen. Dus de overheden, de vervoerders, bureaus, andere kennisinstituten. En samen met hen ben ik gaan praten van, hey, wat zijn de uitdagingen en hoe kunnen we elkaar helpen? En daar is eigenlijk het lab uit voortgekomen. Het is eigenlijk ook een soort samenwerking, als ik het zo hoor. Ja, samenwerking is wel cruciaal in mijn werk. Ja. Hoezo dan? Doordat ik met name, kijk, wij doen veel onderzoek, dat doen we zelf, ook met andere onderzoekers en wetenschappers. Maar juist om impact te maken, ik vind het belangrijk dat we ons wetenschappelijk werk niet alleen maar ten dienste stellen van de wetenschap, maar juist ook van de praktijk. Omdat het uiteindelijk, als we het over mobiliteit of openbaar vervoer hebben, dat is niet een wetenschap op zichzelf, dat is een vrij praktische domein. Ja, en ook erg afhankelijk van beleid, lijkt mij. Dat, dus als jij dan onderzoek doet en je hebt kennis verzameld, informatie verzameld, dan moet dat uiteindelijk op een bepaalde manier tot beleid gevormd worden. Hoe zorg je ervoor dat die vertaalslag gemaakt wordt? Ja, dat is een heel goed punt. De politiek is uiteindelijk aan zet. Kijk, wij zijn als onderzoekers, vind ik, of als wetenschappers niet, wij bepalen niet wat er moet. Ik ben niet degene die moet zeggen, er moet meer of minder OV komen, of meer of minder wat dan ook. Dat is uiteindelijk aan de politiek. Mm-hmm. Ik vind alleen wel dat wij als onderzoekers mensen moeten opleiden die de juiste kennis hebben. En ik vind ook dat wij als wetenschap moeten die kennis moeten ontwikkelen en in diensten van de maatschappij moeten stellen. En dan is het uiteindelijk aan de politiek, hopelijk, om daar verstandige dingen mee te doen. En wat ik probeer is juist door die samenwerkingen ook die interactie te verbeteren. Niet alleen maar vanuit onze ivoren toren te kijken van, nou, ik denk dat er dit moet gebeuren, doe er je voordeel mee. Maar juist ook goed te luisteren in de maatschappij, in de politiek, van waar liggen de kennisleemtes? Waar moeten wij jullie helpen eigenlijk om ons onderzoek op te doen? Heb je de telefoonnummers van de nieuwe ministers en staatssecretarissen al verzameld? Of niet? Nog niet. Dat is wel, gebeurt dat wel? Sta jij in contact? Ik sta niet in contact met de bewindsvoerders, maar we hebben wel goede contacten met eigenlijk alle lagen van de overheid. Ja, en heb je een voorbeeld waar je mee kan laten zien, ja, dit is waar we als lab bijvoorbeeld echt al een verschil hebben kunnen maken? Ja, er zijn verschillende voorbeelden, denk ik, groot en klein. Hè? Want we werken in ons lab met een vast team van onderzoekers, promovendi of postdocs, zoals het dan gaat. Maar we hebben ook heel veel studenten. Naast dat zij bij ons een opleiding krijgen, doen zij zelf ook veel onderzoek. Dus het zijn vaak kleine puzzelstukjes die samen leiden tot verbetering in de praktijk, hopelijk. Mm-hmm. Waar ik zelf heel trots op ben, is mijn eigen onderzoek over de betrouwbaarheid van openbaar vervoer. Nou, ik ben blij dat je trots bent op je eigen onderzoek. Dat is toch een minimale. Gelukkig. Maar vooral op de toepassing van het onderzoek. Ja. Wat is de waarde van betrouwbaarheid? Want dat is ook een fijn thema als je op een feestje binnenkomt en je zegt dat je onderzoek doet naar de betrouwbaarheid van openbaar vervoer. Daar vindt ook iedereen iets van. Ja, zeker. En terecht ook vaak. Maar hoe kunnen we het nu beter maken? En wat mag dat dan kosten? Dat is vaak een belangrijke vraag. Mm-hmm. Want je zegt terecht van het gaat veel over beleid. Uiteindelijk gaat het ook veel over de financiering. Een belangrijk onderdeel van ons onderzoek is ook van wat is dan de waarde? Want we weten wat dingen kosten, dan willen we ook weer graag weten. En dat willen we graag onderzoeken wat het waard is. Ik heb dat onderzocht voor de tramlijn in Utrecht. Mm-hmm. Die was toen begroot op 300 miljoen euro uit mijn hoofd. Dan moet je ook laten zien, is het ook die 300 miljoen euro waard? En wat ik toen heb gedaan met mijn onderzoek is gekeken naar wat is de verbeterde betrouwbaarheid voor de maatschappij. Wat is die waard? Dat was een nieuwe methode, was gebaseerd op mijn proefschrift. En dat heeft uiteindelijk wel een rol gespeeld in de besluitvorming. Daar was ik heel trots op. Ja, dat snap ik. En die tram die rijdt er nu. Dat is ook best een project geweest natuurlijk. Is het ook zo uitgepakt zoals je gehoopt had? Het heeft wel wat aanloop perikelen gehad. Daar hadden we niet per se op gehoopt. Gebeurt maar, eigenlijk altijd wel, toch? Dat zie je wel Noord-Zuidlijn, hetzelfde verhaal. Ja, we hebben in Delft de lijn 19 voor de deur liggen. Daar heb ik nog ooit een stageopdracht over gedaan, 20 jaar geleden. Mooi dat je dat over een tram kan zeggen. Ik wacht nog op de opening. Ja, ongelooflijk. Je had het net over kosten. Je had het over de beleidskosten, dus om een project te financieren. Maar een ander probleem wat toch veel discussie oproept... zijn de kosten voor de gebruikers van OV. Zeker als het gaat over de trein. Dat is ook dit jaar weer omhoog gegaan, treinkaartjes. We hebben even uitgerekend. Een kaartje Groningen-Amsterdam is rond de €30 voor een enkeltje. Dat is meer dan €235 als je met z'n vieren bent. Met de auto, pas ook vier mensen in, misschien soms wel vijf, ben je minder dan €50 kwijt. Als je naar de benzinekosten in dit geval kijkt. Dat zijn flinke verschillen. Daarmee maak je het niet echt aantrekkelijk om nog met de trein te reizen. Want als het even tegen zit, ben je ook nog langer bezig. Is dat een van de grootste problemen, denk je, waar het OV mee te maken heeft? Ik weet niet zeker of dat het grootste probleem is, maar het is in ieder geval wel een herkenbaar probleem voor velen. En terecht ook. En ik vertelde ook, Nederland doet het goed op internationale lijstjes als het gaat over de kwaliteit van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid. Maar op diezelfde lijstje staat Nederland ook vrij hoog als het gaat over de kosten voor de gebruiker van het openbaar vervoer. Het Nederlandse openbaar vervoer is relatief duur. En zeker op het moment dat je al een auto hebt. Hè, je moet natuurlijk, als je de vergelijking maakt tussen ga ik een auto kopen of ga ik zonder auto door het leven, dan heb je natuurlijk een andere vergelijking dan die jij nu maakt. Ja, maar als je al een auto hebt en je gaat die vergelijking maken, je gaat met meerdere mensen reizen, ja, dat telt wel op, ja. Tegelijkertijd zijn het vaak de mensen die geen auto hebben, die ook een lager inkomen hebben. Dan is het toch niet helemaal eerlijk dat je dan een hoger bedrag betaalt. Nee, dat heeft ook wel de aandacht. Je ziet wel dat de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor wat nu inclusieve mobiliteit heeft. Dus iedereen kan meedoen. Iedereen kan naar werk, kan naar school, kan naar familie. Met of zonder auto in ieder geval. En dan is betaalbaarheid een belangrijk onderdeel. Ja. Dat hebben we ook op onze onderzoeksagenda staan. We zijn er ook mee bezig. Van hoe kun je nou specifieke groepen bijvoorbeeld helpen? Er zijn al experimenten en beleid in verschillende gemeentes in Nederland dat bepaalde doelgroepen gratis reizen of in ieder geval goedkoper reizen. Over gratis reizen gesproken. Er zijn ook hele landen waar iedereen gratis kan reizen. Of waar op zijn minst treinkaartjes zoveel goedkoper zijn dat het ook een stuk aantrekkelijker is om dat te doen. Zijn dat landen waar we wat van kunnen leren? Of hebben wij misschien ook een beetje een fout gemaakt door het allemaal te privatiseren in het verleden? Dat laatste weet ik niet. Maar als we dan kijken naar gratis OV, bijvoorbeeld Luxemburg heeft het OV gratis gemaakt. Ik denk dat dat niet het middel is om je doelen per se te bereiken. Om een aantal redenen. Want we kunnen daar veel van leren. Er is ook veel internationaal onderzoek wat het effect is van gratis openbaar vervoer. Mm-hmm. En je ziet eigenlijk dat vaak wordt het ingezet om mensen uit de auto bijvoorbeeld in het OV te krijgen. We zien dat dat vaak niet gebeurt. We zien dat er vaak er wordt wel meer gereisd. maar mensen die misschien anders zouden fietsen of niet zouden reizen. Ja, maar als dat niet je doel is, als het doel is om het gewoon toegankelijker te maken voor mensen. Nou, je maakt het zeker toegankelijk. Maar ik denk alleen, kijk, iemand moet betalen uiteindelijk. Hè? Gratis OV bestaat niet als one-liner. Dus is het niet de reiziger, dan is het de belastingbetaler. Mm-hmm. Ik denk zelf dat een groot deel van de gebruikers het wel kan betalen. En ik zou vanuit die toegankelijkheid gezien, zou ik vooral de mensen helpen die er moeite mee hebben om het te betalen. Ik denk dat dat heel verstandig is om die wel te laten betalen. Gebeurt dat al voldoende? Ik denk dat dat meer kan. Wat ik zei, er zijn verschillende experimenten en beleid, maar het is nog redelijk verschillend lokaal en regionaal. Ik denk dat daar wel ruimte ligt. We zijn ook bezig in ons lab nu met een internationaal onderzoek van wat zijn nou vormen om... Kijk, gratis is één vorm. Je hebt ook nog andere vormen. Bijvoorbeeld dat je een maximale prijs afrekent, dat je gewoon aan het eind van de maand gewoon een plafond hebt en mm-hmm. je betaalt nooit meer dan zoiets. En we zijn nu aan het onderzoeken van hoe werkt dat? Werkt dat wel? Haal je daar een soort eigen risico als het ware of zo? Daarboven betaalt misschien wel een goede framing. Ik moet er even over nadenken of het helemaal klopt. Maar dat is, Nee, dan zou ik wel misschien toch wel wat meer gaan reizen. Maar dan ligt er natuurlijk een beetje aan waar dat plafond dan ligt. Laten we zo ook verder praten over inderdaad wat jullie als lab dan als mogelijke oplossingen onderzoeken. En wat er nog meer allemaal ligt. Ik wil ook nog wat meer over jouzelf weten. Want je staat hier in de studio. We willen weten wie we voor ons hebben. Wat fascineert jou zo aan openbaar vervoer? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een beetje wisselend over de tijd. Kijk, als kleine jongen, toen was ik al gefascineerd door treinen met name. Zoals wel veel meer kleine kinderen dat hebben. Dat zie ik bij mijn zoontje ook terug. Ik groeide op in Oost-Brabant, er waren niet zoveel treinen. Dus toen werd het al snel ook bussen. Toen werd het al wat breder. En eigenlijk is dat vrij snel naar wat meer serieuze interesse gegaan richting vooral de wiskundige puzzels misschien wel, van dienstregelingen, van netwerken. Hoe maak je zo'n puzzel? Mm-hmm. En ik weet nog dat ik toen op zoek moest naar een opleiding. En dat heeft nog wel even geduurd, want de opleiding in Delft vond ik vrij verstopt. Mm-hmm. Maar waar kan ik hiermee verder? En met de hulp van de docent op de middelbare school ben ik toen in Delft gekomen. En daar kon ik echt los op het gebied van die wiskundige uitdagingen. Had je niet liever dan gewoon achter de schermen bij een OV-bedrijf gewerkt? Omdat gewoon direct daar... daar aan die wiskundige knoppen, als ik het zo mag zeggen. Oorspronkelijk wilde ik machinist worden. Dan zit je helemaal letterlijk aan de knoppen. Mm-hmm. Maar ik ben kleurenblind, dus dan ben je al snel uitgeschakeld van deelname. Maar na mijn studie, toen ik mijn studie heb afgerond, ben ik bij HTM gewerkt in Den Haag, de stadsvervoerder. Dus okay, dus je hebt wel ervaring bij zat ik echt op kantoor, weliswaar, aan het sturen. En dat vond ik, dat vond ik heel fijn. Wat leuk. Nu heb ik begrepen dat je naast machinist ook radio-dj wilde worden vroeger. Ja. En je hebt ook muziek meegenomen voor vannacht. Nou, ik stel voor, misschien mag je het gewoon ook zelf aankondigen, de nummers. Vind je dat leuk? Ja, het lijkt me heel goed. dat is inderdaad nog eentje die nog op mijn lijst stond al een tijdje. Ja, eerst even, het eerste nummer dat je hebt meegenomen is The Scientist van Coldplay. Waarom heb je dat nummer gekozen? Ja, ik vind het sowieso een heel mooi... Ik vind Coldplay een fijne band, mooie muziek. Ja, en The Scientist past natuurlijk heel mooi bij het thema hier vannacht. Het nummer gaat overigens heel erg anders over, maar dat terzijde. Ja. Ik vind het wel een aangrijpend nummer ook. Het is wel iets wat je niet even op de achtergrond zet. En een van de zinnen in het nummer, Nobody said it was easy of iets in die geest, dat zeg ik ook heel vaak tegen onze studenten. Want wij doen moeilijke dingen. Ja, als het makkelijk was geweest, hoeven ze ons ook niet te vragen, zeg ik altijd. Dus het mag ook wel even doorbijten zijn. En we zien veel wetenschappers vaak op het moment dat dingen afgerond zijn, dat er artikelen zijn, of dat ik hier nu sta te vertellen wat voor mooie dingen allemaal doen. Mm-hmm. Maar wetenschap is ook echt wel een kwestie van volhouden. Het is echt ingewikkeld en het is taai. En ik vind altijd, als je gepromoveerd bent bijvoorbeeld, sommige mensen denken dan dat je slimmer bent dan andere mensen. Volgens mij is dat niet per se zo. Maar je hebt wel een soort brevet van doorzettingsvermogen als je daar eenmaal bent gekomen. Morgen hard werken en dan ook nog hier de nachttijd hebben om even erover te praten. Dat is fijn. Wat ze wel eens doen op de radio is dat ze dan het nummer alvast laten instarten en dat ze dan daar overheen er nog even over praten. Ik zie hier 28 seconden staan tot de stem begint. Ik zou zeggen, je hoeft er niet 28 seconden over te doen. Maar ik start hem vast in en dan mag jij hem aankondigen. Komt-ie. Ja, dames en heren. Goedenacht allemaal. We gaan nu luisteren naar een mooi nummer van Coldplay, The Scientist. Come up to meet you, tell you I'm sorry. ask me your questions. No, let's go back to the start. Je luisterde naar The Scientist van Coldplay. En dat nummer is gekozen door Niels van Oort. Want hij is bij ons te gast vannacht. Hij is universitair hoofddocent vervoerskunde aan de TU Delft. En daarmee is hij expert op het gebied van OV en deelmobiliteit. En vooral die deelmobiliteit is iets waar we volgens Niels nog veel aan kunnen hebben hier in Nederland. Heb je nou een vraag voor Niels over de manier waarop het openbaar vervoer in Nederland is ingericht? Stuur dan je vraag in via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. Want zometeen na het nieuws van 3 uur, dat is alweer over een half uurtje, kun je hier live in de uitzending ook je vraag stellen. Niels, we hebben het afgelopen half uur vooral gepraat over wat we allemaal met het OV doen in Nederland op dit moment. En dat we er toch veel over kunnen zeuren met z'n allen. Maar jij zegt dat we ook moeten gaan kijken naar deelmobiliteit als een mogelijke oplossing. Leg eens uit, wat is dat eigenlijk? Ja, deelmobiliteit is een vorm van mobiliteit die je deelt. Dat spreekt wel voor zich vanuit de titel. Maar dat betekent dat je niet een eigen voertuig bezit, maar gebruik maken van een voertuig wat je ook daarna mogelijk deelt met anderen. Het mooiste voorbeeld, het meest concrete voorbeeld is denk ik de OV-fiets van de Nederlandse Spoorwegen. Die kun je lenen na je treinreis om ergens toe te fietsen. En die lever je daarna weer in. En dan kan iemand anders er ook weer mee verder. Ik denk eigenlijk ook meteen aan een auto. Maar dat kan dus ook gewoon in een fiets zijn. Er zijn ook scooters natuurlijk die tegenwoordig. In andere landen heb je dan stepjes. Die zijn nou niet heel erg geliefd onder de bevolking, heb ik begrepen. Nee. Sinds wanneer is deelmobiliteit ineens populair aan het worden? Ja, dat is een leuke vraag. Want het is inderdaad wel iets van de afgelopen jaren. Heeft met name te maken met de technologische doorbraken. Onder andere op smartphones en in de interface met je klant, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Ook het unlocken, hè, dus het openen van de fietsen bijvoorbeeld, of van de auto's. Ja. Niet heel ingewikkelde technologie, maar die was wel nodig. Om dat je kan niet iedereen een sleutel laten doorgeven aan de volgende eigenaar. Eigenlijk. Maar het concept is al heel oud. In de jaren 60 waren er al witte fietsen in Amsterdam. Mm-hmm. Dat was nog voor mijn tijd. Maar ik heb begrepen dat het niet al het groot succes was, dat de fietsen al vrij snel ook weg waren. Ja, en de OV-fiets kennen we natuurlijk eigenlijk ook al jaren. Die bestaat ook al een jaartje of 20. En dat is ook iets wat hier in Nederland echt uniek is, volgens mij, of niet? Ja, dat is ook denk ik wel, als we kijken naar de combinatie met openbaar voer, wel het grootste succes qua deelmobiliteit. Ja, toch heb ik daar ook nog wel een hoop op aan te merken, hoor. Ik vind het eigenlijk wel irritant dat je die elke keer naar hetzelfde station moet terugbrengen. Anders moet je extra bijbetalen. Dus kan je daar nog iets aan doen of niet? Nou, er zijn wel wat ontwikkelingen op dat gebied. En we doen ook veel onderzoek samen met de spoorwegen om het product beter te maken. Ja. En zoals we dan zeggen, we nemen het mee. Ja, nou zien we dus steeds meer, je ziet ook scooters inderdaad, auto's op straat verschijnen die voor deelmobiliteit mogelijk zijn. Nou zie ik ze vooral niet gebruikt worden eigenlijk. Kun je wel zeggen dat het populair is? Slaat het wel aan bij het grote publiek? Ja, het hangt een beetje vanaf wat je het grote publiek. Het is geen. Het aandeel van deelmobiliteit in onze totale mobiliteit is nog redelijk gering. Dat gaat over een aantal procenten van het totaal. De OV-fiets is verreweg de meest gebruikte vorm. Ja, die zie je dan het meest, ja. En terecht. Ik zeg ook vaak, de OV-fiets is wat mij betreft misschien wel de beste innovatie in het openbaar vervoer in Nederland van de afgelopen 20 jaar. Het is heel comfortabel om vanuit je treinreis dat laatste stuk. Want openbaar vervoer is goed en krachtig in veel mensen ruimte-efficiënt van A naar B te brengen, van punt tot punt. Het openbaar vervoer is helemaal niet goed om juist echt van deur tot deur mensen te verbinden. Daar heb je dus wat we dan de first and the last mile noemen. Het eerste deel en het laatste deel van je reis. Daar kan deelmobiliteit of de fiets op zichzelf een mooie oplossing vinden, bieden. En dan moet je, maar dan moet je het wel goed integreren. Nou, dat zeg je goed. En jij zegt, de OV-fiets is het uitgesproken voorbeeld van een succesvolle manier van integratie. Wat maakt dat dan zo succesvol? Nou, ten eerste de integratie met de OV-chipkaart. Dat is je betaalt je reis, je treinreis of je busreis met je OV-chip. En je kunt ook je fiets met de OV-chip gebruiken. Dus dat is prettig. De informatievoorziening is geïntegreerd binnen de informatiebronnen van de Nederlandse spoorwegen. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met andere vormen van deelmobiliteit, bijvoorbeeld je noemde net deelauto's of deelscooters, daar heb je een aparte app voor nodig. Daar moet je op een andere manier voor betalen. Ja, dat is gedoe. Ik heb zelf op mijn telefoon 20 apps staan of iets dergelijks. Mm-hmm, same. Als je dan het vergelijkt met bijvoorbeeld de optie om de hele reis per auto af te leggen, of de hele reis per gewone fiets af te leggen ten opzichte van allemaal extra stapjes. Dat is voor veel mensen te veel gedoe. Het succes is dus centralisatie, als ik het een beetje zo mag noemen. Kunnen we dat dan niet regelen? Ja, we kunnen alles regelen, maar we moeten dat ook met z'n allen willen. Dat is denk ik belangrijk. En daarom stel ik ook altijd van, hè, wat willen we bereiken met z'n allen? Wat zijn onze doelen en hoe komen we daar? En ik ben geen expert op governance. We hebben collega's bij de faculteit bestuurskunde die daar veel over nadenken. En dat is ingewikkeld met verschillende overheidslagen. Je hebt de nationale overheid gaat over de trein. De regionale overheden gaan over de bus en de tram over het algemeen. En heb je ook nog de gemeentes die over deelmobiliteit gaan. Nogmaals, ik ben geen expert op het gebied van governance, maar integratie daar zou welkom zijn om dit ook mogelijk te maken. Want technisch is het niet heel problematisch om dat te doen. Nee, en eigenlijk is dit ook een beetje het probleem, niet alleen binnen deelmobiliteit, maar ook binnen het OV-systeem, als je kijkt naar Europa breed bijvoorbeeld. Want bijvoorbeeld reizen binnen Europa, het liefst doe je dat met de trein in plaats van het vliegtuig. Maar daar is vaak het probleem dat die niet goed op elkaar aansluit. Dat het niet goed met elkaar samenwerkt. Is dat niet gewoon een beetje de vloek die we over ons heen hebben hangen, dat we het gewoon niet goed gecentraliseerd krijgen? Ja, het is leuk dat je het zegt. Want als we het hebben over uitdagingen in openbaar vervoer, dan denk ik dat internationale Europese rail misschien wel de grootste uitdaging, of misschien wel de grootste potenties, maar net hoe je het bekijkt, biedt. Daar liggen de grootste kansen. Daar liggen de grootste kansen, inderdaad. En terechte constateringen die je doet. Het gaat er veel over, duurzaamheid. Maar er zijn een aantal hordes nog te nemen. En het begint heel simpel. Dat de infrastructuur tussen de verschillende landen niet altijd hetzelfde is. Sommige landen hebben zelfs andere spoorbreedte. Dus dat is gewoon iets technisch eigenlijk. Ja, andere beveiligingssystemen, andere spanningssystemen. Dus daar begint het al mee. Maar daarnaast, en nog veel belangrijker, denk ik, is dat je ziet dat toch de grootste aandacht vaak naar de nationale spoorwegen gaat. Mm-hmm. Ja, dus het is ook een kleine markt, zou je kunnen zeggen, ten opzichte van de nationale markten. Maar je ziet dat er relatief weinig aandacht is. De Nederlandse nachttrein was voor COVID ongeveer verdwenen. En het is dankzij de Oostenrijkse spoorwegen dat we nu weer verschillende nachttreinen allerlei kanten op hebben. Die hebben daar initiatief op genomen. Ja. En je hebt ook dat soort spelers nodig. Naast ook gewoon Europa, wat mij betreft, die daar gewoon de regie pakt en daar zegt van we willen dit en dan gaan we het zo doen. De commerciële spelers dus, als ik het zo hoor. Dat weet ik niet of dat per se commercieel of niet commercieel moet zijn. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we met z'n allen bepalen wat we willen bereiken. Wat hebben we daarvoor over? Hè? Wat ik ook al eerder zei, wat is de waarde en rechtvaardigt dat de kosten? Ja, en als je kijkt, ik heb vanmiddag met een student gezeten die onderzoek doet naar internationale rails. Een echt populair onderwerp, ook onder de studenten. Je ziet dat de jeugd daar ook druk mee bezig is. Die hebben duurzaamheid toch op een andere manier op de agenda staan dan wij dat destijds hadden, denk ik. En dan zie je gewoon dat het huidige internationale railgebruik is echt een kruimel ten opzichte van het vliegverkeer. Daar ligt echt nog wel. En niet dat je van elke stad naar elke stad met de trein moet kunnen. Maar er liggen nog wel een aantal kansen daar. Maar het vliegverkeer heeft het op een of andere manier wel voor elkaar gekregen. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Want dat zijn allemaal concurrenten, deels concurrenten van elkaar. Ja. En ticketboeken, dat kan mijn oma nog. En dat is voor een internationaal ticket per trein behoorlijk ingewikkeld. Ja, ik heb vorig jaar zomer heb ik geïnterrailed naar Italië onder andere. Nou, dat werkt vrij soepel, want je kan wel een soort algemeen ticket krijgen. Tot je van de ene stad binnen Italië naar de andere stad moet reizen. Dan moet je ineens een lokaal ticket hebben. Dat zou natuurlijk fijn zijn als het beter gericht wordt. Reis jij vaak met de trein binnen Europa? Ja, ik reis best wel veel internationaal. En wat ik vertelde ook, wetenschap is vaak ook internationaal georiënteerd. Veel collega's in Europa. En ik probeer zoveel mogelijk per trein te doen. Ja. Ik vind het over het algemeen ook leuk. Hè, en ik vind het effectief. Maar ik zie ook de hordes. En dat stoort me dan als ik bezig ben en het zelfs mij niet lukt om een internationaal ticket te boeken. Dan denk ik, ja, dan ben ik nog redelijk ingelezen. Dus ik voel dan ook wel een drive van, we moeten hier wat mee. We kunnen hier wat mee. En wij proberen in ons onderzoek vooral te kijken van wat zijn nou de hordes, wat zijn nou de kansen, welke verbindingen zijn er mogelijk interessant. Om in ieder geval ook de beleidsmakers te helpen om daar stap in te zetten. En wat zie je dan? Wat zijn dan de hordes waar overheen gestapt worden en welke kansen liggen er? Nou ja, er zijn dus het boekingsgemak of eigenlijk het ongemak is een belangrijke factor waardoor mensen afhaken of überhaupt niet meedoen. Je ziet ook dat de uitvoering, het aantal verbindingen is nog beperkt. Dus daar kijken we ook naar van waar zou je nieuwe verbindingen kunnen openen. Maar ook de uitvoering is niet altijd om over naar huis te schrijven. Ik krijg zelf ook veel op een internationale trein. Ja, dat gaat niet altijd heel goed. En als het niet goed gaat. Ik was vorig jaar was ik met het vliegtuig in Amerika. Toen gingen daar gaan ook dingen mis. Maar dan word je wel compleet ontzorgd. Wordt er alles voor je geregeld. Terwijl als je vaak. De ervaring die ik heb met de internationale trein. Is dan sta je ergens en dan heb je geen idee meer wat er gebeurt. En als dat niet verbetert, dan kunnen we ook de stap niet maken naar een groter aandeel voor treinen. En dat geven ook reizigers geven dat ook aan. Van we willen best wel langere reistijd accepteren. We willen daar best wel ook voor betalen. Maar het moet wel goed zijn. Ja, nou over goede dingen gesproken. Ik wil het ook nog even met je hebben over technologische ontwikkelingen. Maar eerst even dit. Luister ook naar de podcast van De Nacht Van. Met elke dag een goed gesprek uit het holst van de nacht. In je favoriete podcast-app. Nou, want we leven in een wereld waar het keihard gaat tegenwoordig met de technologische innovaties. Ik noem maar even kunstmatige intelligentie. Ook dat speelt denk ik wel een rol binnen de mobiliteit. Is dat iets waar jij enthousiast van wordt? Ja, dat raakt me op vele vlakken overigens. Hè. De mogelijkheden zijn enorm en elke dag leer je bij. Wij spreken wel weer meer. Mm-hmm. Maar ik ben ook docent. En dan heb je ook met kunstmatige intelligentie te maken in relatie tot studenten die het ook in een voordeel gebruiken. Dus we zijn er eigenlijk. Daar loop je tegen de hordes aan. We zijn er eigenlijk elke dag mee bezig. En wat ik zelf wel weer grappig vind, is dat studenten, dat zijn slimme jongens en meisjes. Dus die kunnen dingen ook snel in hun voordeel gebruiken. Mm-hmm. En wij zoeken vooral. Want ik denk niet dat je. Er zijn ook docenten die proberen het te ontkennen of te verbieden of iets in die richting. Ik denk dat we vooral moeten zoeken van hoe kunnen we dit in ons voordeel gebruiken. En dat is nog wel echt een zoektocht, vind ik. We zijn ook nog aan het leren hoe het allemaal wel of niet werkt. En ik denk ook. Kijk, ik zeg vaak in ons onderzoek, data is onze zuurstof. We werken heel veel met data. Data over het openbaar vervoer, data over reizigers. We doen veel experimenten met reizigers. Het levert heel veel data op. ja, die AI-technieken die kunnen natuurlijk ons enorm goed helpen in slimme analyses maken. En daar zijn we ook mee bezig. En daar liggen heel veel kansen. En dat is voor jouw werk heel relevant. Dus kunstmatige intelligentie kan jouw werk bevorderen. Maar het kan het ook tegenstaan als het gaat over doseren van studenten. Hoe zit het nou met het OV-systeem? Wordt AI daar veel gebruikt, al ingezet? Kan het daar een verschil maken in efficiëntie? In misschien toch die verschillende diensten aan elkaar knopen? Nou, ik denk dat daar veel mogelijkheden liggen. Als we kijken naar, als we stappen gaan zetten naar zelfrijdend. Daar zijn ontwikkelingen, maar daar gaan dingen gebeuren. Of er gebeuren dingen. Ja, zelfrijdende auto's. Ja, zelfrijdende voertuigen of auto's of shuttles. Er komt heel veel rekenwerk over het algemeen bij kijken. Dan kan kunstmatige intelligentie enorm bij helpen. Mm-hmm. Gaat ook vervoer op afroep. Dus een soort Uber van het openbaar vervoer. Zeker voor rustige tijden, rustige gebieden zou je kunnen denken aan wat meer flex. Er zijn ook Uber is toch eigenlijk ook al wel openbaar vervoer? Ja, vaak zit je toch nog wel in je eentje en dan is het meer een taxi dan openbaar vervoer. Maar als je dat zou gaan delen en dat wat meer collectief maakt, dan heb je een OV-systeem. Mm-hmm. En die vraag matchen met je aanbod, die puzzel, ja, daar gaat ook veel rekenwerk in zitten. Daar kan het ook enorm bij helpen. Ja. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat de OV-sector over het algemeen redelijk conservatief is. Dus stapje voor stapje gaan we die kant op, denk ik. Zijn er nou, want ik bedoel, in Amerika zijn ze natuurlijk al een stuk verder met zelfrijdende auto's en misschien ook de acceptatie daarvan. Hoewel ze rijden nog steeds niet helemaal zelfstandig. Azië zullen ook een hoop dingen gebeuren. Wat gebeurt er op dat vlak? Hou jij dingen in de gaten? Ja, ik probeer dat wel te volgen. Want het is inderdaad wel dat over het algemeen in de Verenigde Staten en ook in Azië, daar lopen ze wat voor op zaken ten opzichte van ons. Dat is heel fijn, want daar kunnen wij van leren. Ook van hun fouten kunnen we leren en ook van hun ontwikkelingen kunnen we leren. Mm-hmm. Jij noemde net ook al de deelsteps, of de stepjes. Die zijn in Nederland nog niet toegestaan. Die zien we in de hele wereld. Levert toegevoegde waarde voor de individuele gebruiker, maar levert ook veel gedoe op en onveiligheid. Dus daar kunnen we ook van leren. We proberen dat bij te houden, maar soms is dat best wel ingewikkeld. Maar juist door die internationale context van wetenschappelijk onderzoek, we hebben veel internationale collega's, kunnen we wel veel van elkaar leren. En wat ik vooral spannend vind en interessant vind, is inderdaad het zelfrijdende. Want dat zien we in Amerika, dat zien we in China. Maar tot nog toe merk ik dat het toch wel een vrij binaire terugkoppeling. Of mensen zijn helemaal enthousiast en alles gaat zelfrijdend worden. Mm-hmm. Of de andere kant heel sceptisch van, nou, dit gaat het nooit worden. En ik heb zelf het idee dat het altijd ergens in het midden ligt, afhankelijk van de context, afhankelijk van de situatie. Ik kan me niet voorstellen dat op onze campus, waar heel veel enorme hoeveelheden fietsers zijn, 's ochtends dat een zelfrijdend voertuig daar zijn weg vindt. Want die schiet waarschijnlijk gewoon op tilt op basis van alle fietsers. In Delft wordt ook wel geëxperimenteerd met die zelfrijdende auto's, toch? We hebben daar wel verschillende experimenten gedaan, bij ons op de campus ook, maar wel op een afgescheiden gebied. En dat is nog wel de spannende stap. 1. Zelfrijdende technologie op zichzelf. Maar 2, dat ook doen in de omgeving. En zeker in Nederland, fietsland. Met toch wat chaotische taferelen is dat nog best wel ingewikkeld. Denk je dat het dan nog wel 20 jaar kan duren? Of ben je optimistischer? Ja, ik weet niet of dat in die drukke loop- en fietsgebieden überhaupt gaat gebeuren. Nee. Ik denk dat we beginnen met wat meer afgescheiden, rustige gebieden. We hebben in feite in Rotterdam rijdt ook al 20 jaar een zelfrijdende shuttle. Ja. Maar dat is allemaal nog redelijk gereguleerd. Dat is nog redelijk afgescheiden. Op het moment dat we gaan mengen met gewoon verkeer, wordt het ingewikkeld. Ja. Op bepaalde locaties waar het niet te druk is en niet te ingewikkeld is, denk ik dat wel eerder dan 20 jaar. Ik verwacht dat wel eerder. Op gebieden waar het echt heel chaotisch is of druk, weet ik niet of het überhaupt gaat gebeuren. Oké. We hebben het over heel veel mobiliteitsopties gehad. Er is er eentje die we eigenlijk nog niet echt heel erg besproken hebben. Dat is de bus. Daar heb je ook een boek over geschreven. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst gaan we nog even naar de trein toe. Want we hebben een nummer wat een beetje met de trein te maken heeft, volgens mij. Nou, DJ Niels, vertel ons op. Welk nummer heb je meegenomen? Ja, ik heb een nummer meegenomen. Ik hou zelf erg van Nederlandstalige muziek. En ik was een beetje aan het zoeken wat is een beetje schappelijk om in dit programma te draaien. Ik kom uit Brabant, zoals ik vertelde. En toen kwam ik toch al vrij snel op Guus Meeuwis uit met Per Spoor. Kneggeding, kneggeding, kneggeding, kneggeding, kneggeding, kneggeding, kneggeding, kneggeding, En god, daar baal ik van, omdat ik nu 10 minuten minder bij je blijven kan. Kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een. Hoe, hoe. Kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een. Hoe, hoe. Ik zit in een coupé, en niet roken tweede klas. Heb de hele bank voor mij alleen. De conducteur komt langs, jonge voeten van de bank. Hij vraagt mijn kaart, waar ga je heen? Nou, ik ga naar mijn lief toe, is dit de goede trein? Hij zegt, het staat niet op je kaart, maar ik weet waar jij moet zijn. Kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een. Oeh, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een. Oeh, de trein raast alsmaar verder van station naar station. Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest. Er rammelt plots een kar, roept een juffrouw koffie thee. Ik heb wel dorst, toch zeg ik nee. Want de trein vermindert vaart terwijl mijn hart steeds sneller gaat. Kijk uit het raam om te zien of zij daar staat. Kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een. Ik stap uit, kijk om me heen, en even voel ik mij alleen. Want ik zie haar nog niet staan. Maar van achter een pilaar verschijnt haar lachende gezicht. Voor mijn gevoel lijkt alles langzamer te gaan. En ik ren op haar af, zij komt mij tegemoet. En achter ons vertrekt de trein, omdat de trein nou eenmaal verder moet. Kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een. Oeh, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een. Oeh, en ik blijf bij jou slapen, want jij woont bij het spoor. En 's nachts, oelala. Gaat het ritme door? Bij ons in de studio is deze nacht Niels van Oort te gast. Niels werkt als universitair hoofddocent vervoerskunde aan de TU Delft. Hij is ook medeoprichter van het Smart Public Transport Lab. En afgelopen week verscheen zijn boek Betere Bus, die hij samen met stedenbouwkundige Rob van der Bijl heeft geschreven. Heb je nou een deel van ons gesprek gemist van het afgelopen uur? Je kan ons gesprek ook terugluisteren als podcast. Zoek online naar De Nacht Van en luister het op je eigen moment terug. Zometeen hebben we natuurlijk ruimte voor vragen. Dus stuur je vraag in via de app van NPO Radio 1. Want we horen graag van je. Ook bellen is mogelijk, want over iets meer dan 10 minuten... dan kun je als beller hier in de uitzending gewoon live je vraag stellen aan Niels van Oort. Eerst even over je boek, Niels. Betere Bus. Afgelopen week is hij uitgekomen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En nou ben ik heel benieuwd, wat is een betere bus? Ja, een betere bus is inderdaad een hele set van bussen, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Want we hebben het al eerder over de optimale mix gehad van vervoersmiddelen. Mm-hmm. Dus om je maatschappelijke doelen te bereiken, kun je misschien hier wat meer OV, fiets, auto, deelmobiliteit. Mm-hmm. Maar eigenlijk, het fenomeen bus is ook weer een heel spectrum op zichzelf. Dat gaat tot aan de snelle, hoogwaardige, betrouwbare bus. Zoals bijvoorbeeld de Zuidagent hier in de regio. En Almere heeft een heel mooi bussysteem. Tot aan de buurtbus of een flexbus. Dus de bus in zichzelf heeft ook alweer vele vormen. En we hebben geprobeerd in het boek om uiteen te zetten eigenlijk wanneer wat jou helpt in jouw maatschappelijke doelen. Oké, okay, dus het bus is, een betere bus is eigenlijk een soort encyclopedie van dit is wat je allemaal kan met de bus. Ja, het is wel, het is tegen de 400 bladzijden, dat is wat meer dan we hadden verwacht. Dus het woord encyclopedie begint wel wat, wat toepasselijk te worden. Ja. En een betere bus lijkt ook een beetje alsof er ook een slechtere bus kan zijn. Wat is er aan de hand? Hebben we een probleem met de bussen? Nou, ik denk dat we vooral uitdagingen hebben op het gebied van mobiliteit. Hè? Dus bereikbaarheid, leefbaarheid. De zaken die we al eerder hier hebben besproken. Zeker. En wij denken dat, dat de bus daar een plek in kan spelen die soms wat onderbelicht is. We hebben 10 jaar geleden een soortgelijk boek geschreven over light rail. Meer tram, hoogwaardige railverbindingen. Mm-hmm. Die zijn op zichzelf al wat meer geliefd door beleidsmakers. Ook reizigers waarderen die over het algemeen meer. Dus die hebben ook zeker een plek in de mix. Ja, waarom is een bus dan niet zo gewaardeerd? Want daar ben ik eigenlijk best benieuwd naar. Ik bedoel, ik zou liever dan de fiets pakken. Tenzij het echt slecht weer is, dan pak ik de bus. Het voelt dat een beetje muf of zo, denk ik, een bus. Ja, en ik denk ook, dus het heeft met imago te maken, denk ik. Maar het heeft ook wel met de kwaliteit die de bus biedt te maken. En wij proberen het boek ook uiteen te zetten dat je ook met een bus kun je een hoogwaardig product neerzetten wat de kwaliteitsstandaarden van de tram of van de metro benadert op zijn minst. Ja. Maar dan moet je wel wat voor doen. En wat mij opvalt is eigenlijk het gemak van de bus, de flexibiliteit van de bus, wat een groot voordeel is ten opzichte van rail. Hè. Je kunt veel meer je hebt veel meer vrijheid in het ontwerpen en in het uitvoeren. Maar vaak maakt het dat ook alweer makkelijk om ergens de kosten te reduceren. Misschien toch maar even niet een vrije busbaan, maar samen te rijden met overige verkeer. Mm-hmm. Wat natuurlijk weer ten koste gaat van de kwaliteit. Je snelheid gaat naar beneden, je onbetrouwbaarheid neemt toe. En dat is wel een beetje het risico van de bus. Terwijl er echt wel potentie is. En we hebben geprobeerd met het boek die potentie in ieder geval naast alle haken en ogen goed te beschrijven. Ja, want maar als ik denk aan een hoogwaardige bus, denk aan een bus met Bluetooth-verbinding en een karaoke-systeem en airco die goed werkt. En misschien een massagestoel, als het even kan. Maar dat is denk ik niet waar je het over hebt, toch? Nee, die karaoke spreekt mij erg aan, maar ik weet niet of dat de medereizigers die zijn er wel, hè, partybussen. Of de medereizigers dat ook heel fijn vinden als ze bij mij zitten. Ja, dat heeft ermee te maken. Maar we kijken ook vooral naar de stedenbouwkundige inrichting, naar de vervoerskundige inrichting. Rob van der Bijl, je noemde hem al, we hebben dat samen geschreven. Hij is stedenbouwkundige. Ik ben vervoerkundige en eigenlijk de wereld van ruimte, dat is zijn wereld, en de wereld van mobiliteit, dat is mijn wereld. Ons punt eigenlijk met dit boek is ook, we moeten dat meer bij elkaar brengen. En dat is op zich geen nieuws, want dat weten we allemaal al. Mm-hmm. Maar die werelden zijn redelijk gescheiden. En een goed openbaar voernetwerk, een goed busnetwerk kan eigenlijk niet zonder een goede ruimtelijke inrichting. Dus de uitdagingen die nu volgen met alle woningen die nu gepland staan, daar maak je al belangrijke keuzes voor hoe kansrijk of niet je toekomstige mobiliteitssysteem gaat zijn. En dat hebben we ook geprobeerd in het boek duidelijk te maken door die combinatie te benadrukken. En je had het al even over de busbaan. Is dat dan een van die keuzes die je moet maken? Een eigen aparte weg voor de bus? Dan kan je er net zo goed een tram neerzetten. Ja, het voordeel is natuurlijk van de bus dat je nog wel kunt uitwaaien. Je bent wat flexibeler, zoals ik al zei. Ik vind ten noorden van Amsterdam richting Purmerend zie je dat heel mooi. Er komen allerlei verschillende routes komen samen op één centrale busbaan. Maar busbaan is één onderdeel om hoogwaardigheid te bereiken uiteindelijk. Kijk, we weten dat reizigers vinden het fijn als ze snel, betrouwbaar, comfortabel van A naar B kunnen. Mm-hmm. Als de bus ook in de file staat, is de toegevoegde waarde natuurlijk snel beperkt. Ja. Dus vrije banen kunnen daar een rol spelen. Maar ook prioriteit bij verkeerslichten speelt een belangrijke rol. Maar ook de hele belevingskant. Hoe ziet de halte eruit? Kan ik mijn fiets goed stallen? Voel ik me veilig? Sta ik beschut? Het is een behoorlijk spectrum van zaken die op orde moeten zijn. Mm-hmm. En zeker als je de auto als alternatief ziet, dan moet je echt alles op alles zetten om mensen te verleiden. Ik denk dat mensen ook wel met de bus nog steeds hebben, en dat hebben ze natuurlijk ook wel met andere vervoersmiddelen, is de betrouwbaarheid van komt die wel op tijd. Ik heb vaak genoeg bij een bushalte gestaan dat die dat er op het dingetje stond. Dat is wel fijn, hè? Ze hebben tegenwoordig schermen vaak. Ja. Hè? Dat er stond over 5 minuten hier, over 4 minuten hier. Oh, gecanceld. Dat werkt ook niet echt mee met het imago, toch? Nee, dat is ook wel iets, dat ervaar ik zelf ook als OV-reiziger. Daar baal ik natuurlijk om allerlei redenen van. Eén, omdat ik niet naartoe ga waar ik wil. Maar ook vanuit mijn vakgebied baal ik van dat we dat niet op orde hebben. En dat is ook wel iets van waar we nu, als we het over de uitdagingen hebben voor de hele OV-sector op dit moment. We hebben COVID gehad met financiële impacts. Reispatronen zijn veranderd na COVID. Maar het huidige grootste probleem is misschien wel personeelstekort, waardoor er veel uitvalt. En ja, we weten dat betrouwbaarheid een belangrijk aspect is voor mensen om met het OV te gaan. Maar ja, dan moet het wel op orde zijn. Dan moet je er wel vanuit kunnen gaan. Een ander probleem wat ook met personeelstekort te maken heeft, is dat we steeds minder bussen kunnen inzetten op plekken waar ze misschien het hardst nodig zijn. Namelijk niet in de Randstad, maar op plekken waar treinen minder snel kunnen komen. Waar mensen toch vaker de auto zelf wel maar pakken. Het platteland zou je bijna zeggen, maar de provincie. Is de bus daar de sleutel tot bereikbaarheid? Ja, de bus is één van de sleutels, zou ik willen zeggen. Want je stipt een belangrijk punt aan. Als je kijkt naar de OV-sector, er zijn eigenlijk twee uitdagingen. Vaak in de binnensteden zien we dat we veel te maken hebben met drukte. Hoe ga je daarmee om? Je wil niet dat het te druk is. In de provincie, zoals jij het zegt, hebben we juist te maken met leegte, zou je bijna kunnen zeggen. Want hoe hou je minder drukke gebieden toch bereikbaar. Mm-hmm. En de bus is daar een middel voor. Maar met lege bussen rondrijden, dat begrijpen we ook dat dat niet de oplossing is. En dat proberen we ook in ons boek wel te benadrukken, om ook die andere vormen van de bus te onderzoeken. En dat kan zijn de buurtbus, vind ik zelf een heel charmant systeem. Mm-hmm. Draait op vrijwilligers, daarmee wel kwetsbaar. En ook naar de toekomst toe, denk ik. Maar dat is ook een vorm. En daarnaast ook flexvervoer, dus vervoer op aanvraag. Mm-hmm. Daar liggen ook nog wel mogelijkheden, maar dat is wel ingewikkeld. We zien dat er veel pilots zijn geweest in Nederland. Om dat te proberen, juichen wij natuurlijk als onderzoekers van harte toe. Maar we zien ook vaak dat de pilot draait. Er is geld voor een pilot, maar vervolgens is er geen geld om het structureel in te zetten. Nee. En ik denk dat een van de grootste uitdagingen ook voor ons lab juist ligt in hoe houden we de gebieden bereikbaar. Niet het centrum van Amsterdam of de binnensteden, maar juist de wijken. En ook richting de regio. En dat is wat mij betreft veel meer dan het platteland. Dat gaat ook over steden met wijken op zondagmiddag. Ja, we hadden het al even over beleid. Hè? De nationale beleid is erg belangrijk. Lokaal beleid waarschijnlijk net zo. Ja. Wat zou een oproep zijn die jij zou willen doen aan beleidsmakers op dit gebied? Nou, ik denk dat het belangrijk is om te beginnen met wat zijn je maatschappelijke doelen die je wil bereiken? Wat voor bereikbaarheidsniveau zou je willen bereiken? Wat wil je bereiken op het gebied van leefbaarheid? Wat wil je gebruiken op het gebied van duurzaamheid? Et cetera, et cetera. En dan vervolgens op basis van die doelen af te pellen van welk mobiliteitssysteem hoort daarbij? Of welke mix van mobiliteitssystemen? Want ik denk ook, als we naar de regio kijken, dan is de bus soms ook niet het meest geschikt. Zoals ik al zei, lege bussen rond laten rijden is ook niet de oplossing. Nee. Ik sprak van de week iemand van de AWB, die is druk met Automaatje. Een project waarbij vrijwilligers mensen uit hun dorp of uit hun straten naar verschillende plekken brengen. Mm-hmm. Dat kan een prima lokaal initiatief zijn. Daar hoef je geen bus voor te laten rijden. Nee, dat lijkt me een heel goed idee. We laten zo meteen ook nog even verder praten over alle opties die er zijn. We zijn inmiddels ook een beetje aan het einde van ons uur. Zometeen hebben we het journaal, dan ruimte voor vragen van luisteraars. En dus ook nog ruimte om verder te praten. Ik heb nog één laatste vraag. Ik had het net over mijn ideale bus. Hoe ziet jouw ideale bus er van binnen uit? Nou, die karaoke set die blijft nog een beetje in mijn gedachten. Maar dat onder serious note, wat ik prettig vind als ik met het OV reis, is dat ik eigenlijk gewoon prettig kan zitten en kan werken. Mm-hmm. Oké, dus een beetje ruimte, tafeltje. En misschien ook wifi aan boord. Klinkt wel goed. Mooi. We spreken je zo meteen. Dankjewel voor dit uurgesprek in ieder geval. Heb je nou als luisteraar ook een vraag voor Niels? Stuur die dan nu in of bel naar 0800-1121. Zometeen hebben we namelijk ruimte voor jouw vraag hier in de studio om die aan Niels te stellen. NPO Radio 1. 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In het Brabantse Stampersgat is kort na middernacht een man doodgeschoten. Het schietincident gebeurde bij een huis. De politie meldt op X dat ter plaatse een verdachte is aangehouden. 2 ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen na de schietpartij. De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De druk op president Biden om zich terug te trekken als presidentskandidaat neemt verder toe vanuit zijn partij. Voor het eerst heeft een democratische senator, Peter Welch, de president opgeroepen uit de race te stappen. Ook Nancy Pelosi heeft haar twijfel uitgesproken. De invloedrijke democraat suggereert dat het besluit van Biden nog niet definitief is en dat hij zijn keuze moet heroverwegen. President Biden heeft vorige week zelf nog benadrukt dat hij voor een tweede termijn gaat en dat hij Donald Trump zal verslaan in de verkiezingsstrijd. In het Europees Parlement in Brussel is een nieuwe radicaal-rechtse fractie opgericht. Onder aanvoering van de Duitse partij AfD zal het nieuwe Europa van soevereine naties zitting nemen in het Europees Parlement. Eerder werd de AfD uit de radicaal-rechtse fractie Identiteit en Democratie gezet. In de nieuwe groep zitten geen Nederlandse Europarlementariërs. Het Europees Parlement telt nu 8 fracties. Het verlies in blessuretijd van het Nederlands elftal heeft geleid tot grote teleurstelling bij Oranje-fans. De fanzone in Dortmund liep snel leeg na de verloren halve finale. Ook in Nederland gingen veel supporters die in cafés en op pleinen de wedstrijd hebben gekeken na het eindsignaal naar huis. In Dortmund zijn voorafgaand aan de wedstrijd enkele confrontaties geweest tussen Engelse en Nederlandse fans. Daarbij zijn 5 personen licht gewond geraakt. In totaal zijn 26 mensen aangehouden, meldt de Duitse politie. Het weer, vannacht koelt het af naar 1 graad of 14. In de ochtend zon en wolken. En uiteindelijk 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar de Nacht van NTR Wetenschap. De gast bij ons is Niels van Oort en we horen graag jouw vragen. Stijn Goossens. De Nacht van NTR Wetenschap. Niels van Oort is expert op het gebied van openbaar vervoer en deelmobiliteit. En hij is degene die hier ook je vragen over kan beantwoorden. Afgelopen uur sprak ik met hem over de problemen die er zijn in het vervoerssysteem. Maar natuurlijk ook de kansen die er liggen en de oplossingen die er mogelijk vanuit de wetenschap ook worden aangedragen. En nu is het woord aan jou. Stel je vraag aan Niels door gratis te bellen naar 0800-1121... of gebruik de NPO Radio 1-app om een bericht te sturen. En Niels beantwoordt dan jouw vraag hier in de uitzending. We hebben al appjes binnengekregen van mensen. Wel leuk om eventjes langs te lopen. Jorgen die maakte een opmerking over deelauto's. Die zegt, mijn auto staat nooit op slot. Het is een blauwe Citroën DS. Die mag je zo meenemen. Het is wel handig om nog even te weten waar die staat. Dan, Jorg, kun je dat nog even doorsturen? Kenteken erbij en dan weten we precies waar we hem kunnen vinden. En Willem die heeft gereageerd. Die zegt, het onderhoud van materieel en trein, busbanen, personeel, inclusief randpersoneel, kost zoveel. Het zal nooit gratis kunnen, mits men de belastingen behoorlijk gaat verhogen. Ben je het daarmee eens, Niels? Nou, ik zei het al eerder, hè, de gratis OV bestaat niet. Iemand zal moeten betalen. En het is over het algemeen geen winstgevende business als we kijken over het totaalplaatje van openbaar vervoer. Dus er zal linksom, rechtsom ergens iemand voor moeten betalen. Ja. En daarom benadruk ik ook altijd van wat is het je waard? Want je wil die kosten rechtvaardigen. En dan zul je ook iets tegenover moeten stellen. Ja, zeker. Nou, en dan hebben we ook een beller aan de lijn. Dat is Roel. Goeienacht, Roel. Ja, goeienacht. Je spreekt nog even met Roel Adema hier zo uit de locatie Ermelo. Ja, hallo. Rijdt de bus bij jou op tijd in Ermelo? Wat zei je? Rijdt de bus bij jou op tijd in Ermelo? Nou, weet je, ik maak er niet veel gebruik van, maar wat ik hier en daar nog wel eens hoor en wel eens meemaak, want dat doe ik wel eens met sommige andere mensen samen omdat ik een beperking heb, rijdt er nog wel eens mee. En dan rijdt het nog eens zoals in de week, nogal redelijk op tijd. En dan Gelukkig. Kun je nog wel overal komen. Ja. Maar het is ook zo, op zondag en zon- en feestdagen En in de weekenden dan vallen er ook heel veel bussen uit of die rijden dan gewoon niet. Ja, zeker. En zeker onhandig als je er zo afhankelijk van bent, hè, Roel? Zeker ook onhandig als je er dan ook echt afhankelijk van bent. Want ik begrijp voor jou ook zo geldt. En je hebt een vraag over fietsplaatsen bij bussen, toch? Ja, nee, ik heb een vraag over busbanen. Oké. En mijn vraag is, ik ben in een stadje De Rijp geweest voor een paar jaar geleden met Johanieter. Mm-hmm. En daar is bijna of helemaal geen busverbinding mogelijk. Mm-hmm. Hoe, als je daar een bus wil krijgen, hoe willen ze dat voor elkaar krijgen? Ja, goed. Omdat ik ook weet dat er heel veel autoverkeer is. Want die bussen, als ze die laten rijden, We gaan ze kijken wat voor kentekens dat er zitten. Ja. En die tellen ze op. Ja, en aan de hand daarvan bepalen ze dat. Ja, herken jij dit verhaal, Niels? Ik ga de vraag even aan Niels stellen. Dan kan hij daar ook antwoord op geven. Begrijp je wat Roel bedoelt? Ik miste even de locatie of de stad die genoemd werd. De Rijp, de stad De Rijp. De Rijp. Dat ligt vlakbij Amsterdam. Dus zo onbekend dat er dus blijkbaar ook geen bussen komen. Ja, en dat is, kijk, uiteindelijk, ik ken de situatie niet ter plekke. Dus het meer algemene antwoord is dat je inderdaad vaak ziet dat de ruimte moet verdeeld worden. De ruimte moet niet alleen maar verdeeld worden tussen de vervoersmiddelen, dus de fiets, de auto of wat dan ook. Maar we hebben ook nog gewoon verblijfsruimte. We vinden het ook fijn als we groen hebben, als we speeltuinen hebben, et cetera. En dat speelt voor de bus natuurlijk ook een rol. Want een busbaan, dat kost gewoon ruimte. Dus dat is uiteindelijk een keuze. Wat daarbij een oplossing kan zijn, wat we ook in Nederland en ook op andere plekken vaak zien is. En dat is, vind ik, het aardige ook weer van de bus, dat je allerlei verschillende vormen hebt. We hebben natuurlijk ook kleinere bussen die mogelijk een oplossing kunnen bieden. Ik weet niet of dat hier in deze situatie ook zo is. Maar dat is het aardige, vind ik, als we kijken naar het concept bus, dat we die breedte hebben van mogelijkheden. Ja, precies. Denk je dat er, als je daar een bus wil krijgen, dat voor jou ook zal helpen, Roel? Nou, voor kennissen, de mensen die ik ken, zou dat wel handig zijn. Mm-hmm. Maar ja, kijk, ik weet nog meer plekken waar met de bussen zeer slecht gesteld is. En ik weet ook dat ze dat ook kennen, opmeten, ja, via kenteken van auto's. En dat er veel auto's zitten, dat doen ze via de wegenbelasting. Ja, zo. En daar tellen ze het op. Kijk, en als er veel auto's zitten, heel kentekens, en halen ze die buslijn mee. Oh, zo. Klopt dat, Niels? Doen ze dat? Dan kijken ze naar hoeveel auto's ergens rijden en dat ze dan bepalen of er een bus wel of niet kan komen? Kijk, er is heel veel data beschikbaar over verkeer. Wat we vaak proberen te doen in ons werk, en ook in het werk van beleidsmakers en adviseurs, dat gaat verder dan alleen de wetenschap, is proberen te voorspellen hoe de vervoerstromen eruit zien, afhankelijk van bepaalde keuzes. En de basis voor die prognoses zijn de huidige situatie. Dus er wordt op heel veel manieren geteld. Vroeger ging dat met lussen in het wegdek als het gaat over bussen of van die telslangen. Er zijn allerlei manieren hoe wij inzicht hebben in, niet zozeer in de individuele auto's, maar wel in de totale. Ja. Om vervolgens het plaatje te kunnen maken van hoeveel auto's zijn er ergens, hoeveel fietsen. En is het er dan waard uiteindelijk om daar ruimte van de auto misschien wel weg te nemen ten gunste van de bus. Ja. Dus dat gebeurt zeker. En ja, dat maakt het, vind ik, ook het beleid wat er. Dat helpt het beleid om keuzes te maken door fact-based keuzes te kunnen maken. Ja. Dankjewel, Roel, voor je vraag. Ja, oké, succes daar. Dankjewel. Fijne nacht. En tot wederom, zou ik zeggen. Tot de volgende keer. Ja, oké, succes daar. Dank u. En wat, daar wil ik ook wel graag even over doorpraten. Wat ik dus ook hoor bij Roel, die geeft aan, ja, ik ben wat slecht ter been of ben daarin belemmerd in mijn bewegingsvrijheid. En daardoor ben ik afhankelijk van zo'n bus. En dat gaat denk ik ook wel echt over, hoe maak je zoiets inclusief voor iedereen? Hoe zorg je dat iedereen de mogelijkheid heeft om, als hij wil, naar een bepaalde plek te gaan? Is dat eigenlijk misschien nog wel, ja, het belangrijkste vraagstuk als het gaat over OV? Nou, dat is wel een belangrijk vraagstuk inderdaad, wat ook steeds meer op de agenda is gekomen de afgelopen jaren. Dus hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen aan maatschappelijke activiteiten als werk, school, sociale bezoeken. En inderdaad, er zijn allerlei redenen waarom mensen minder mee kunnen doen. En het OV kan daar enerzijds een oplossing voor bieden, maar soms kan het ook een drempel bieden. Wat we bijvoorbeeld zien is dat er, als we het over snelle bussen hebben, dan zien we steeds vaker, dan zien we dat de haltafstanden toenemen. Dus dan liggen de haltes verder weg. Dat is voor mensen zoals jij en ik, is dat prima. Wij fietsen naar de halte en we kunnen dan in de snelle bus. Maar voor een aantal mensen is dat juist heel vervelend. Ja, maar ik denk ook, als ik een fiets heb, dan waarom zou ik niet de bus altijd fietsen? Kan ik ook gewoon naar het treinstation fietsen om de hoek? Ja, het hangt natuurlijk vanaf wat je bestemming is, of je het helemaal per fiets doet. Maar ja. als je een wat langere afstand moet afleggen, kan die combinatie interessant zijn. Maar we weten ook dat dat voor sommige mensen helemaal niet. 6% van de Nederlandse bevolking kan niet ver lopen of fietsen naar een halte te ver weg. Mm-hmm. En daarom, en daar pleiten we ook voor in ons boek, zien we ook graag een soort gelaagdheid in het systeem. Want we zien waarde voor die snelle bussen. Ik denk dat dat heel veel toegevoegde waarde is. Maar wil je dat iedereen mee kan doen, dan zul je ook iets dichter bij de mensen moeten brengen. Ja, ja. Ik was, het is wel interessant over bussen gesproken. Ik was in Colombia in april op reis. Daar hebben ze toch interessante bussen. Ben jij wel eens in een land als Colombia geweest? Ik was toevallig vorig jaar uitgenodigd door de burgemeester. Van Colombia? Van Bogota. Oh, sorry, van Bogota. De hoofdstad van Colombia. Ja, dat is wel een van de bussteden van de wereld, zou je kunnen zeggen. Want daar kan je niet om de bus heen, zoals je zelf wellicht ook hebt gezien. Ja, dat is dan Bus Rapid Transit, zoals dat heet, BRT. Ja. Ja, dat is indrukwekkend. Dat is eigenlijk een soort metrosysteem uitgevoerd met bussen. Dus dat is heel interessant om te zien. Ze hebben dus ook geen nou ja, ze hebben wel iets van treinen, maar bijna geen treinnetwerk in Colombia. Alles gaat daar per bus. Ja, dat zie je in heel Zuid-Amerika inderdaad. Dat er eigenlijk, je ziet vaak dat de investeringskosten voor rail die zijn hoog. En dan is de bus wat goedkoper instappen, om het zo maar te zeggen. Ja. Alleen je ziet dus ook in de hoofdstad waar ik dus was, op een bepaald moment loop je wel tegen de grenzen van je systeem aan. Ja. Er zat heel veel discussie tussen, moet het nou een BRT, een bus zijn, of moet het een metro zijn? En ik was heel blij om de burgemeester te ontmoeten die daar heel duidelijk in zat. We hebben het allebei nodig, want we hebben zoveel mensen, we hebben zoveel mobiliteit te faciliteren. Het BRT-systeem, dat begint te kraken en te piepen. Dat heb je misschien ook wel ervaren. Ik ben er zelf mee gereisd. Ja, enig comfort, daar was geen sprake van. Dus er zijn nu metrolijnen aan het bouwen. Er is heel veel politieke discussie ook over, maar... Ja, ze gaan daar echt naar een goede mix, wat mij betreft, van en de bus, maar ook van de metro. Nou, ik denk zelfs dat als we toch Colombia hebben, dat Bogota daar misschien niet eens het grote voorbeeld voor is, maar Medellín vooral, de andere grote stad in Colombia. Ja. Daar hebben ze naast een heel goed metronetwerk en dus ook bussen, hebben ze daar ook nog een kabelbaan lopen door praktisch de hele stad. Dat is natuurlijk ook een belangrijk bergzaam gebied. Dat zie je eigenlijk nergens in Nederland, hè? Waarom niet? Nee, er zijn wel wat ideeën geweest. Ook over het IJ bijvoorbeeld. Daar is ook laatst nieuws over geweest, hè? Daar komt een fietsbrug volgens mij. Ja, er waren ook varianten met kabelbanen. Je ziet, als we het over Europa hebben, in Londen hebben ze een kabelbaan destijds voor de Spelen gepland. Maar je ziet toch vooral de waarde juist bij wat minder bergzaam gebied. Dus de heuvelachtige gebieden, de wijken die daar liggen. Dat is heel ingewikkeld om daar infrastructuur aan te leggen. Ja. En dan kan dat zeker wel een waarde hebben. Ik ben zelf niet in die stad geweest. Maar ook in Bogota heb je veel kabelbanen. Dat maakt juist ook de wat armere wijken veel beter bereikbaar. Die mensen zijn echt geholpen met die systemen. Omdat zij daardoor veel meer... banen kunnen bereiken en daardoor ook veel meer economisch... Het laat echt zien dat OV impact heeft op de welvaart in een stad of in een land. Ja, eens. Het beperkt of het biedt mogelijkheden welke baan jij kan aannemen of niet. En of je dus werk hebt of niet. Ja, en ik denk ook je sociale contacten, dat soort elementen. Ja. Je toegang tot zorg wellicht ook zelfs. En nog even terug naar Nederland. We noemden het net eventjes, hè, de fietsbrug die over het IJ komt in Amsterdam. Duurt nog even voordat hij er is, volgens mij. Gaat ook een hoop geld kosten. Heb jij het nieuws een beetje meegekregen vorige week? De financiering is rond, 300 miljoen gaat het kosten. Ik vraag me dan af, een brug over het IJ, hartstikke leuk. Voor fietsers, waarom is dat geen tunnel? Ja, dat is een goede vraag. Ik verwacht dat die tunnel wel iets duurder zal uitvallen dan de brug. Om een slechte grap te maken, hebben we natuurlijk wat minder goede ervaringen de afgelopen 20 jaar. Ja, met tunnels en zeker in Amsterdam. Dat is niet, ik ken de business case niet, dus daar zal het wel op hangen. Wat ik wel weet, is dat over het algemeen, als we weer naar kosten en baten kijken, dat is een punt. De meeste fietsprojecten leveren over het algemeen veel meer maatschappelijke baten op dan de kosten. Mm-hmm. Alleen we zitten. We zijn toch opgegroeid vanuit de verkeerskunde met heel veel autoprojecten. OV heeft daar ook inmiddels wel een goede plek. De fiets is eigenlijk nog steeds ondanks dat we zo'n succesvol fietssysteem hebben, toch minder sexy en minder populair. Terwijl daar eigenlijk heel veel maatschappelijke winst te halen is. Ja. En ik vermoed dat dat bij een tunnel misschien minder geweest zou zijn. Misschien is het ingewikkeld met de bodem. Dat zou ook zomaar kunnen in het Amsterdam. Nou, we gaan er over 10 jaar zo overheen fietsen, kijken hoe het goed is. We hebben het natuurlijk gehad over de treinen in Europa en hoe dat eigenlijk niet goed geregeld is. Waar de verbetering is, dat is een oplossing die erg duur is om dat goed te doen. Nou zien we steeds vaker, wat vooral jongeren in ieder geval nemen, is de commerciële bus die eigenlijk heel goed door Europa zijn weg heeft gevonden. En van Amsterdam naar Parijs, van Parijs naar Madrid, ga zo maar door. En dat voor een hele kleine prijs. Is dit iets wat misschien de trein weg kan concurreren? Ik denk dat het een belangrijke aanvulling is op elkaar, om eerlijk te zijn. Want je ziet inderdaad die onder andere Flixbus biedt heel veel verbindingen aan. Ja. Heel populair. Inderdaad ook tegen behoorlijk lage kosten. Het is een heel ander segment, een heel andere doelgroep die je aanspreekt. En wat ik ook al eerder zei vannacht, is dat als je kijkt naar het aantal verplaatsingen per vliegtuig, dat is enorm. En die trein pakt daar echt nog maar echt een kruimeltje van. Dus er is heel veel ruimte voor zowel die bus als de trein. Natuurlijk niet allemaal parallel, et cetera, et cetera. Maar het is niet dat het een het ander zou verdringen of iets dergelijks. Het is echt een ander product met een andere doelgroep, met ook een andere portemonnee en ook een andere noodzaak tot comfort of wat dan ook, en wat meer tijd beschikbaar, et cetera. Ja, nou, ik heb me toch even verdiept ook, hè, in de dienstregeling van onder andere de trein. En ik heb een keuze voor je. Stel je voor, je staat op het hoofdstation in Groningen en je wil graag naar Amsterdam Centraal. Nou, je hebt twee reisopties via het OV. Optie 1 is een reis waarbij je 1 keer moet overstappen. Je doet er 2 uur en 6 minuten over om op je bestemming te komen. En het kost ongeveer €29,40. Optie 2 is een reis waarbij je ook 1 keer moet overstappen. Je er wel 16 minuten langer over doet. 2 uur en 22 minuten in totaal. Maar met een totaalprijs van €15,60. Dus de helft ongeveer. Dus dan ben je €13,80 goedkoper uit. Wat zou jij kiezen? Ja, het hangt een beetje vanaf of ik daar voor mijn werk moet zijn of dat ik daar met mijn gezin aan het reizen ben. Maar over het algemeen neig ik naar minder overstappen. Maar dit waren evenveel overstappen. Ja, kijk, als ik gewoon kan werken. Ik werk veel in de trein. Mm-hmm. En dan vind ik het prima om wat extra reistijd te hebben. Zolang ik die zinnig kan gebruiken. Dat is eigenlijk vaak wel mijn afweging. Dus het hangt ook af van andere factoren. Die zitten nu niet in jouw voorbeeld. Maar hoe druk is het bijvoorbeeld, et cetera. Ja. En dan vind ik, tot op zekere hoogte, om wat extra te betalen. Ja, dat ik voor mij is geld natuurlijk belangrijk, maar ik vind het belangrijker om gewoon mijn tijd effectief te kunnen besteden. En misschien goed, want ik heb 1 detail niet verteld, wat misschien hier het verschil wel gaat maken voor je antwoord. Dat de kosten, de 1 is dus wat sneller, die kost dubbele. Dat is de trein. Optie 2, die 16 minuten langer duurt, is de bus. Een commerciële bus die dus van Groningen naar Amsterdam Sloterdijk gaat. En dan dat laatste beetje doe je dan met de sprinter van Amsterdam Sloterdijk naar Amsterdam Centraal. Ben je de helft qua geld kwijt? Nou, dat zal voor jou misschien als werkend persoon minder uitmaken. Maar ik denk, is dit niet gewoon iets wat we veel verder moeten opschalen en door de NS misschien moeten laten aanbieden? Als het zoveel goedkoper kan. Ja, ik weet niet wat het businessmodel is, hoeveel het goedkoper kan. Maar dat voorziet zeker wel in de markt. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Ik vermoed al dat er iets met een bus versus een trein ging komen. Voor mij zou het dan vrij snel uitgemaakt zijn, omdat ik gewoon in een trein over het algemeen mijn tijd effectiever kan besteden. Omdat ik in de bus werken en lezen, dat gaat bij mij niet zo goed. Nee, dat is dus eigenlijk nog het grootste verschil. Het is gewoon minder comfortabel als het ware. Ja, in mijn geval. Hè, dat voor anderen werkt dat anders. Kijk, iedereen heeft een eigen waardering ook van geld. Dat weten we ook in ons onderzoek. De value of time, zoals ze noemen, de waarde van tijd. Hoeveel heb jij over voor een uur tijdswinst? Ja, dat maakt voor studenten is dat een heel ander bedrag dan voor zakenreizigers bijvoorbeeld. Ja, maar tegelijkertijd, het is dus ook echt iets wat je in het hoofd van mensen moet veranderen. Dat een bus iets is wat je liever niet neemt en een trein liever wel. Of een vliegtuig liever wel. Het is echt een sociologisch iets. En dan werk je bij de TU Delft, dan ben je eigenlijk gewoon een half socioloog als ik het zo... Ja, en ik ben zelf civiele techneut, maar ik heb gelukkig voldoende collega's die vanuit die kant van de wetenschap komen. Of psychologen die ook daar waar we veel mee samenwerken. Want, ja, een groot deel van het werk gaat inderdaad over gedrag en hoe mensen dingen ervaren, ja. Los van de techniek. Ja. Hey, laten we nog even naar een nummer gaan. Want je hebt ook een derde nummer meegenomen voor vannacht. Dat is een nummer van Stef Bos. Toch wel een klassieker, mag ik zo zeggen. Is dit nu later, heet het. Ik laat hem je zo aankondigen. Eerst nog even een oproep voor de luisteraars. Want we hebben ook nog ruimte de komende 10 minuten voor jouw vraag. Heb je nou een vraag aan Niels van Oort over het openbaar vervoer? Heb je zelf iets bijzonders meegemaakt met het openbaar vervoer wat je graag wilt delen? Laat het ons weten. Stuur een appje naar de app van NPO Radio 1. Of bel met 0800-1121. Dan kom je hier in de uitzending en dan horen we graag van je. Dan naar dat nummer. Kondig hem aan met een mooi verhaaltje. Ja, het volgende nummer is inderdaad Stef Bos. Is dit nu later? En voor mij is het belangrijk. Heb ik dit nummer ook gekozen vanuit mijn rol als docent. Omdat ik juist mijn studenten wil stimuleren om hun dromen na te jagen. En dat is nou precies wat dit nummer tegenovergestelde beschrijft. Dus dat opzicht is het wel een pakkend nummer. Maar ik hoop dat onze studenten anders in de wedstrijd zitten dan wat hier wordt bezongen. Wilden ooit verstoppertje in de pauze op het plein. We hadden grote dromen, want we waren toen nog klein. De ene werd een voetballer, de ander werd een held. Wij geloofden in de toekomst, want de meester had verteld. Jullie kunnen alles worden. Als je maar je huiswerk hebt, maar je moet geduldig wachten tot je later groter bent. Is dit nu later? Is dit nu later? Als je groot bent, een diploma vol met leugens, waarop staat dat je volwassen bent. Is dit nu later? Is dit nu later, als je groot bent, is nog geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben, is dit nu later. We spelen op verstoppertje, maar niet meer op het plein. En de meesten zijn geworden. Wat ze toen niet wilden zijn, wij zijn allemaal volwassen. Wie niet weg is, is gezien. En ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien. Maar ik zie geen hand voor ogen. En het donker maakt mij bang. Mama, mama. Als je groot bent, een diploma vol met leugens, waarop staat als je de waarheid kent, is dit nu later, is dit nu later, als je groot bent, ik snap geen donder van het leven, ik weet nog steeds niet wie ik ben, is dit nu later. Gozens. Ja, en je hoorde Stef Bos met Is dit nu later? Een nummer dat onze gast van vannacht heeft meegenomen. Niels van Oort. Hij is deelmobiliteit-expert en weet alles over het openbaar vervoer. Daar hebben we het de afgelopen anderhalf uur al uitgebreid over gehad. Heb je nou nog een vraag? Stuur hem snel in. We hebben nog 5 minuten om je vraag hier te beantwoorden in de uitzending. Ondertussen wil ik het graag nog even met je hebben over 2 andere appjes die binnengekomen zijn. Eén leuke vraag, eigenlijk een hele mooie persoonlijke vraag. Ankie die vraagt, wat is zelf nou eigenlijk uw favoriete vervoersmiddel? Goeie vraag. Ja, je schiet allerlei zaken door mijn hoofd. Ik denk dat ik uiteindelijk het fijnst reis in de trein. Toch wel. En heb je dan nog een bepaalde treinrit, een traject wat je het prettigst vindt? Nou, ik reisde vroeger veel per trein van Oost-Brabant vanuit Os naar Delft. Dat was toen, vond ik toen heel vervelend, omdat ik dat elk weekend op en neer, er was een mijl op 7. Inmiddels vind ik dat een fijne treinreis om weer terug af en toe naar het zuiden te gaan. Weet je wat ik een fantastische verbetering vind in de trein? Dat die sprinters eindelijk ook wc's hebben sinds een paar jaar. Ongelooflijk, dat hebben we zo lang op moeten wachten. Ja. Kleine dingetjes. Joyce stuurde ook nog wat in. Die zegt, een aantal jaar geleden hoorde ik veel over een hyperloop. En dat dit de toekomst zou zijn. Maar tegenwoordig hoor ik er eigenlijk bijna niets meer over. Gaat het er ooit nog van komen? Ja, we hebben het er voor de uitzending al even kort over gehad. Kun je even kort uitleggen wat de hyperloop is? Ja, de Hyperloop is een uitvinding eigenlijk van Elon Musk. Die heeft destijds dat ook uitgevraagd in een soort wedstrijd onder uitvinders, studenten, wie dan ook, om daar mee te helpen. Het is een capsule die in een buis, in een vacuüm, daarmee dus energie-efficiënte, heel hoge snelheden kan bereiken om mensen van A naar B te brengen. Mm-hmm. Dat is het concept. En er zijn nu op verschillende plekken, waaronder ook in Delft, en dat vind ik heel leuk om te zien, met Delftse studenten, die zijn dat verder aan het uitwerken. Mm-hmm. Ja, dat is het idee. En is dit de toekomst? Want er is volgens mij best wel veel discussie over. Het is tegenwoordig, Joyce zegt zelf mooi, ik hoor er eigenlijk niks meer over. Nou, her en der zijn er wel projecten gaande. Volgens mij is laatst ook een bedrijf failliet gegaan die hiermee bezig was. Is dit wel nog de toekomst? Of hebben we ons een beetje op verkeken? Ja, ik denk niet dat het hele openbaar vervoer gaat vervangen om daarmee te beginnen. Nee. Ik hoor er nog steeds wel heel veel van. Maar als ik uit mijn raam kijk in Delft, dan kijk ik ook op de bouwplaats van onze studenten die daarmee bezig zijn. Ja. Die hebben ondanks een doorbraak geboekt, omdat zij een wissel hebben ingebouwd in die buizen. Mm-hmm. Dat is heel ingewikkeld. Mm-hmm. Dus dat is gelukt. Dus ik vind het ook mooi om te zien dat er ook allerlei bijvangst aan technologische innovatie is op dit soort concepten. Ik denk dat dat een van de mooie dingen is. Ik denk dat het voor personenvervoer in Europa of in Nederland zie ik nog niet heel veel mogelijkheden. De inpassing in onze steden is heel ingewikkeld. Op het moment dat je een leeg gebied, een woestijn of iets dergelijks in Amerika, in Australië, mogelijk om te beginnen met goederen, daar zou het misschien nog misschien kunnen. Mm-hmm. Dicht bij ons zie ik het niet zo heel snel gebeuren. Nou, we blijven dromen wat dat betreft. En het is natuurlijk altijd fijn, hè, dat er bij de TU Delft daarmee geëxperimenteerd kan worden. Daar heb jij ook nog wat aan. Daar komen misschien wel weer andere goede initiatieven en oplossingen uit. Dus alleen maar fijn om te innoveren. Ja, zeker. We hebben een audioberichtje binnengekregen via de app van Aswin, zeg ik het goed. Laten we dat even luisteren. Duurt een minuutje. Goedemorgen. Hier Aswin vanuit Italië. Ik heb een vraag aan uw bezoeker. Waarom blijft men in Nederland steeds maar de Nederlandse spoorwegen beschermen in verband met de hoge snelheidstreinen? Ik woon in Italië al een tijdje en hier zijn 2 hoge snelheidstreinen. De Frecciarossa en de Italo. Beide zeer goed functionerende hoge snelheidstreinen, ook qua prijs. Ik kan hier bij spreken van Florence naar Milaan, als ik van tevoren reserveer voor 17,5 euro. Ja, 17,5 euro. Het kan dus wel. Dus waarom blijft men in Nederland maar de Nederlandse spoorwegen beschermen? Terwijl ik vind dat de hogesnelheidstreinen die er zijn, de intercities, slecht functioneren. Waarom moet je overal stoppen? Waarom is er geen lijn die bijvoorbeeld van Groningen begint en die rechtstreeks naar Amsterdam gaat met 1 stop? Ik zag je net al even knikken tijdens dit appje. Herken je wat hij zegt? Ik herken de verschillende voorbeelden die aangehaald worden. Verschillende landen waar andere partijen toegetreden zijn en daar extra services bieden. Vaak creëert dat ook inderdaad een interessant spel als het gaat om de prijzen. Waarom dat in Nederland zo is, is eigenlijk een politieke vraag uiteindelijk die ik ook niet kan beantwoorden. Dus uiteindelijk ook een politieke keuze hoe je daarmee omgaat. Maar is het een verkeerde keuze of niet? Ik denk dat het deels... Kijk, uiteindelijk gaat het mij niet zozeer om hoe je het organiseert, maar wel wat je organiseert. Dus je wil je maatschappelijke doelen nastreven met openbaar vervoer. Als het maar werkt, zeg je. En dat kan je op verschillende manieren doen. Dat kan je aan de markt laten, maar dan moet je goede afspraken maken. Dat kan je op een andere manier doen, maar dan moet je ook goede afspraken maken. En daar gaan dan vaak lopen dingen anders. Je ziet wel in het Nederlandse openbaar vervoer, met name in de regio. Hè, daar rijden natuurlijk ook al andere vervoerders dan Nederlandse spoorwegen. Daar is ook de verantwoordelijkheid van het Rijk naar de regio gegaan. Daar zijn wel sprongen gemaakt in de kwaliteit. Omdat er wat meer lokale aandacht is voor... Een regionale spoorlijn is ineens het belangrijkste voor de regio. In plaats van dat het een soort onderkant van het nationale spoorwegnet is. Dus daar zien we wel, daar zijn wel stappen gezet. En onder druk van Europa zie je ook dat er steeds meer openheid komt. En ik verwacht dat in Nederland ook gaat gebeuren. En het voorbeeld... Arriva rijdt inmiddels ook al verschillende nachttreinen vanuit het zuiden naar het westen en ook vanuit het noorden naar het westen. En dat zijn allemaal kleine stapjes, denk ik, richting wat meer aanbieders. Ik vind het wel leuk, want je zegt het is een politiek punt. Maar je klinkt ook heel politiek daarover. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ben jij zelf een voorstander van het minder beschermen van de NS in dit geval? Meer ruimte bieden? Ja, meer ruimte bieden hangt er al heel erg van af wat de situatie is. Voor internationaal vervoer vind ik dat bijvoorbeeld alweer anders. Kijk, wat het grote risico is als je zaken aan de markt overlaat... Mm-hmm. is dat de markt gaat zoeken naar waar er markt is. Dus die gaan aanbieden op momenten dat de vraag is. En dat mm-hmm. is logisch, want dat is wat elk bedrijf natuurlijk doet. Op het moment dat je OV ook ziet als... ik wil ook dat er in de avond, op zondagochtend, et cetera, ook iets gebeurt... Dan zul je daar toch moeten inspringen. Omdat, wat ik al eerder zei, het openbaar vervoer is op zichzelf vaak geen winstgevende tak van sport. Nee. Dus je zult daar als overheid altijd iets mee moeten, denk ik. Mm-hmm. En daarom twijfel ik wat of je dat helemaal moet doen of niet. Ik denk dat er ergens een middenweg is. Bepaalde zaken moet je kun je denk ik niet helemaal aan de markt overlaten. Nee. Maar nogmaals, mijn belangrijkste punt is dat je het vooral... Dat je zorgt dat er goed openbaar vervoer is. Dat je dat goed regelt en dus goede afspraken maakt met wie dan ook. Ja, de vraag is alleen, wat zijn goede afspraken? Ja, daar proberen wij vanuit ons lab in ieder geval bij te helpen. Wat zijn de effecten van bepaalde keuzes in je ontwerp bijvoorbeeld? Ja, worden beleidsmakers, kijken die voldoende naar jullie als onderzoekers? Of worden er vaak ook gewoon keuzes gemaakt omdat het politiek misschien het beste helpt voor de kiezers, om kiezers te winnen? Ah, het is natuurlijk een spel. Het is naïef om te denken dat ze alleen maar naar de wetenschap luisteren. Maar ik ben wel content met. Ik ben wel content hoe in Nederland. Ik krijg wel veel complimenten van internationale collega's, hoe wij in Nederland omgaan met kennis enerzijds en met beleid anderzijds. Kijk even of er komt een beller binnen. Kijken of dat nog wat is. In ieder geval. Over wat buitenland van Nederland vindt. Het is natuurlijk een van de dingen waar we dan uitblinken. Hebben het al kort over gehad in de uitzending. Is die OV-fiets. Is dit iets wat in het buitenland nu ook opkomt? Of blijven we daar uniek in? Nou, ik denk dat wel iets is wat ik merk vanuit het buitenland. Niet alleen de OV-fiets, maar überhaupt de fiets. In combinatie met het openbaar vervoer, dus met de trein. Ja, daar liggen wel heel veel mogelijkheden om stapjes te zetten naar een duurzamer systeem. En we merken gewoon dat we in vele buitenlanden komen veel vragen naar Nederland van hey, hoe werkt dat bij jullie? Hè? Dus 40-50% van de Nederlandse treinreizigers komen met de fiets naar het station. Mm-hmm. Ja, als je dat goed organiseert, dan combineer je het beste van beide werelden. Hè? De flexibiliteit van de fiets... Mm-hmm. Enerzijds en anderzijds voor de wat langere afstand... de snelheid, betrouwbaarheid, comfort van de trein... of van je hoogwaardige bus of van je hoogwaardige metro. Mm-hmm. Ja, daar liggen wel heel veel kansen. En ik merk dat vanuit Amerika, vanuit India, vanuit Australië... daar is heel veel aandacht voor. En men kijkt mee met ons. Alleen we moeten ons beseffen dat wij natuurlijk al tientallen jaren bezig zijn met onze fietscultuur op de tuig. Om nou, te zeggen. Zeg maar mooi honderden jaren, denk ik. Dus dat tuig je niet even in een nacht op. Maar nee. Ja, je moet ergens beginnen. En die inspiratie kunnen wij wel leveren. Inclusief onze inzichten uit ons onderzoek. Ja, maar je had net nog een interessante feitje wat je even noemde over mensen die de trein nemen en daarna de fiets pakken. Wat is dat feitje? Ja, dus 40 tot 50% van de mensen die met de trein reizen komen met de fiets naar het station. Mm-hmm. Dus het voortransport van over het algemeen van je huis richting het station. Gebruiken zij de fiets om naar het station te komen. Is er een manier, moeten we daar 60 tot 70% van maken? Of is er een manier waarop we gebruik kunnen maken van die 40 tot 50% om misschien het OV beter in te richten? Nou, dat laatste wat mij betreft. Ik denk dat het wat treingebruik wel oké is. Ik zie vooral kansen voor metro, tram en hoogwaardige bussen om daar te zorgen dat we betere integratie met de fiets hebben. Ja. Zodat we eigenlijk die OV-systemen kunnen optimaliseren. Dat die niet meer bij elke voordeur langs hoeven, maar juist die fiets kunnen inzetten voor dat laatste of voor dat eerste stuk van de reis. Ja, duidelijk. We zijn aan het einde van ons gesprek. We hebben dus helaas ook geen tijd meer voor de belletjes. Ik wil afsluiten met één laatste vraag nog. Er zijn een hoop mensen die luisteren vannacht, die misschien morgen het OV weer pakken. Heb jij een tip voor de luisteraar over hoe zij nou het beste hun OV-gebruik kunnen inrichten? Is er misschien daarin een tip? Ja, ik zou vooral de tip willen geven om multimodaal te denken. Denk in een combinatie niet alleen maar van OV, maar ook in fiets. En kijk eens rond wat er aan deelmobiliteit wellicht beschikbaar is. En want er is al best wel veel, maar het is nog niet altijd bij iedereen bekend. Duidelijk. Heel erg bedankt, Niels van Oort, dat je hier was in de nacht. Ik wens je nog een fijne trip naar huis. Met de auto dan wel, ja. Maar het is rustig op de weg. Dus dat moet kunnen. Dank je wel dat je hier was. Graag gedaan. De nacht van NTR Wetenschap. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, we gaan nog even luisteren naar een podcast. En dat is deze week nog steeds Alles voor de Wetenschap. Gemaakt door wetenschapsredacteur en onze NTR-collega Edda Heinsman. In deze podcastserie hoor je 5 verhalen van vrouwelijke wetenschappers uit de vorige eeuw. Vrouwen die impact hadden op de wetenschap, maar daar veel andere zaken voor moesten laten liggen. En verhalen die vaak onderbelicht zijn gebleven. Deze aflevering gaat over Antonia Corvezee. Zij is scheikundige en de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de TU Delft. De universiteit van Niels toevallig ook. Veel plezier met luisteren. In Alles voor de Wetenschap ga ik op zoek naar de verhalen van vrouwen die werkelijk alles over hadden voor de wetenschap. Dat ze in 2 jaar tijd gepromoveerd is, dus ze heeft geweldig gedaan. Professor zijn, maar nog steeds alleen een kamertje kunnen betalen. Ze was eigenlijk voor een vrouw al hoog genoeg geklommen. Altijd gepasseerd worden voor promoties. Ik was verbaasd dat ze zo snel vergeten werd. 12 jaar lang briljant wetenschappelijk onderzoek doen, maar daar niet voor betaald worden. Inhoudelijk vind ik haar een voorbeeld, die passie voor die wetenschap, maar ook het doorzetten. Een briljante ontdekking doen, maar je collega's strijken met de eer. En een veel lager salaris. Wie zijn deze vrouwen? Wat ontdekken ze? Welke offers brengen ze om hun werk... om alles opzij te zetten voor de wetenschap? Aflevering 3. Theoretisch geluk. Het verhaal van Antonia Corvezee. Welkom. 4, 3, 2, 1. Thank you very much. No contamination. Gelukkig, geen besmetting. We lopen nu door het reactorinstituut en we lopen naar een van de labs toe. Dat is het, noemen wij Molecular Imaging Lab. Dat gaat dus om, daar worden scanners gebouwd waarmee we die radioactieve moleculen afbeelden. En dat soort scanners heb je in ziekenhuizen, worden gebruikt voor mensen. Ik loop samen met onderzoeker Marlies Goorde op het strikt beveiligde terrein van de Technische Universiteit Delft. Hier is een reactor, een onderzoeksreactor. Hij wordt niet gebruikt om energie te leveren, maar om allerlei onderzoek mee te doen. Dus wij gebruiken straling, bijvoorbeeld radioactieve moleculen. Mm-hmm. Je kan niet in Nederland dit soort experimenten in je huiskamer doen. En hier zie je zo'n scanner staan. Een groot glimmend apparaat met knoppen en een soort joystick. Het is een vrij grote scanner. Dat heet een SPECT-scanner. Het is voor een muis, nou voor een klein dier.

Dat was Drops of Jupiter van Train. Train, sorry. Wetenschap is overal. Hier op NPO Radio 1 hoor je er vaak genoeg over. De Tour de France. En ook hier tijdens de nacht van NTR Wetenschap is er ruimte voor de Tour. Maar dan met de focus op kunstgeschiedenis. En daarvoor spreken we natuurlijk met niemand minder dan onze vaste gast. Sanne Frequen, kunsthistoricus van de Universiteit Utrecht. Goedemorgen, Sanne. Goedemorgen. Welkom, en je hoort het goed. Welkom in de studio in plaats van aan de lijn. Superleuk om hier te zijn. We moeten het hebben over Frankrijk dus. Zometeen over de Tour. Maar eerst even iets anders leuks. Want jij was 2 weken terug zelf ook in Frankrijk. Wat heb je daar gedaan? Klopt. Er was een heel grote conferentie, de zogenaamde CIHA-conferentie. En dat is een congres waarop heel veel kunsthistorici bij elkaar komen om te praten over leuke kunsthistorische onderwerpen. Mm-hmm. En daar was ik bij met een groep collega's. En waar ging dat over? Het thema van de conferentie was materialiteit. En dat is een ingewikkeld woord om te zeggen de spullen waar kunst van gemaakt is. Mm-hmm. Verf. Verf bijvoorbeeld, steen. Maar ook steen. Een collega van mij sprak over graniet. Okay. Dus eigenlijk heel, heel breed. Duurzaamheid was natuurlijk een belangrijk thema. Ik heb gesproken, en dat vond ik eigenlijk heel leuk, niet over wetenschappelijk onderzoek, maar over wetenschappelijk onderwijs. Dus hoe kunnen we materialiteit in ons onderwijs op de universiteit opnemen. En want daar zijn jullie in Utrecht gespecialiseerd in? Ja, dat klopt. We hebben in Utrecht het zogenaamde Art Lab. En in dat Art Lab daar kunnen onderzoekers en studenten experimenteren met materiaal. Dus je moet je voorstellen, al onze eerstejaars studenten gaan naar dat Art Lab. En daar leren ze pigment maken of etsen of fotograferen op een ouderwetse manier. Mm-hmm. En doordat die studenten dat doen, krijgen ze meer begrip over die kunstwerken. Want op het moment dat je ziet hoe iets gemaakt wordt, weet je eigenlijk beter waarom het er op een bepaalde manier uitziet. Daar zijn we een voorbeeld in. En dat wilden we graag vertellen. Ja, en daar komen dan andere kunsthistorici op af? Of ja. Hoeveel mensen zijn daar bij elkaar? Nou, er zijn echt honderden mensen op die conferentie. En onze sessie was dus een sessie die echt ging over dat onderwijs. Er waren ook mensen uit Amerika om daarover te praten. En het leuke van die sessie vond ik dat het niet alleen maar verhaaltjes waren. Hè? Iemand die staat en een verhaal vertelt en dan komen er 2 vragen en dat is het. Maar dat er ook een paneldiscussie aan het einde was, waarbij mm-hmm. alle sprekers met elkaar in discussie gingen over dit thema. En het lijkt soms wel eens dat wetenschap gaat over competitie. Hè? Wie is de beste? Wie heeft de meeste publicaties? Mm-hmm. Alleen juist in zo'n paneldiscussie zie je dat je als wetenschappers elkaar zo kan versterken. En door samenwerken kan zorgen dat die studenten nog beter worden opgeleid. Want de een kan het een heel goed en de ander kan het ander heel goed. En het heeft geen zin om allebei hetzelfde te doen. Dus ik had bijvoorbeeld een pleidooi voor het digitale. Ja. Als je het hebt over materialiteit, dan lijkt digitaal een beetje gek. Hè? Want als je bijvoorbeeld een 3D-scan maakt van een beeld, dan is het materiaal weg. Mm-hmm. Hè? Want het zijn eigenlijk alleen maar nulletjes en enen. Maar digitalisatie biedt juist een hele mooie manier om materiaal te bestuderen. Hè? Dus als je een goede 3D-scan maakt en je zoomt heel ver in, dan kan je de beitelsporen zien van een kunstenaar. En dan kan je op die manier iets te weten komen, dus ook over dat maakproces. Dus daar hebben we bijvoorbeeld met elkaar over gesproken en over nagedacht hoe we dat nou nog beter aan studenten kunnen vertellen. Nou, ik kan begrijpen dat digitalisering ook wel iets is waar ze daar bij die materiaaltechnici steeds meer mee bezig zijn. Ja, de term digital materiality werd veel gebruikt door onderzoekers. En dat is denk ik wel een van de belangrijke thema's in de komende jaren voor de kunstgeschiedenis. Ja, dus je hebt zelf wat gepresenteerd daar. Ik neem aan dat je ook naar andere presentaties gegaan bent. Heb je nog iets nieuws geleerd, iets opzienbarends meegemaakt? Ja, nou ja, ik ben natuurlijk naar veel sessies van andere digitale kunsthistorici gegaan. En daar heb ik gezien wat voor nieuwe technieken er zijn, wat voor nieuwe innovatieve vragen er worden beantwoord. Dus ik heb daar heel veel van geleerd. Alleen het leuke van zo'n conferentie is soms ook dat je in een sessie zit waar je een soort van per ongeluk terechtkomt en dan bijvoorbeeld iets leert over de kunst rondom de Indische Oceaan en hoe de zee daar impact over heeft. Dus aan de ene kant ben ik op mijn vakgebied geïnspireerd teruggekomen. Hè? En aan de andere kant heb ik ook gewoon genoten van verhalen van andere kunsthistorici met andere vragen en andere invalshoeken. Ja, en dat was in Frankrijk. Is het dan keihard werken daar of is het een klein beetje vakantie ook? Nou, het was in Lyon en het was keihard werken. Heel hard werken, als je kan voorstellen. Leren en inzichten opdoen. Zeker. Maar ik ben met 3 collega's in de auto naar Lyon toegereden. En op de heenweg en op de terugweg hebben we ook nog even wat kunsthistorische tussenstops gemaakt. Dus bij Dijon hebben we het graf van Philips de Stoute bezocht. Dat is gemaakt door een belangrijke beeldhouwer, Klaus Sluter. En we zijn in Boon geweest, naar het altaarstuk van Rogier van der Weijden. En dus ik kwam ook kunsthistorisch helemaal geïnspireerd terug. Ja, want Frankrijk is volgens mij wel echt de plek waar je dit soort dingen ook echt gewoon in het wild gewoon mooi kan tegenkomen. Ja, zeker. In het wild. Je vindt ze overal wel, die historie. Je loopt overal tegen interessante kunsten aan. En als je dan 4 kunsthistorici bij elkaar in een auto stopt, dan is het eigenlijk niet te doen. Dan moet je bij elke... We reden af en toe echt langs. Ja, maar we kunnen hier ook nog daar... Nee, we moeten door, want anders zijn we te laat. En het hele kasteeltje is ook zo leuk. Ja. Precies. En nou ben jij ook groot fan van de Tour de France. Ja. En laat het nou net zo zijn dat die op dit moment door Frankrijk heen fietsen. Ja. En daar doe jij ook nog wat mee, toch? Ja, zeker. Nou, de Tour de France is eigenlijk altijd een beetje mijn vakantievoorbereiding. Want ik ga namelijk ook graag op vakantie naar Frankrijk. Dus ik zit altijd zo... Over een paar weken ben je er weer. Ja, zeker. Ik zit altijd met een half oog zit ik een beetje zo die tour-etappes te kijken. En dan komt er soms vanuit de helikopter zo'n mooi shot op een mooi kasteel. En dan denk je ook, daar wil ik op vakantie naartoe? Want die heb ik nog niet gezien, of... Ja, nou meestal weet ik al wel waar ik naartoe ga. Maar denk, oh ja, daar kan ik ook nog even gaan kijken. Dit jaar was ik natuurlijk in de Bourgogne-streek. Want ik was op dat congres. En de Tour reed ook de Bourgogne-streek in. Toen dacht ik, hey, ik ga eens even 1 en 1 is 2 bij elkaar optellen. En ik ga een Tour de Aar ga ik starten. Een kunsttour, wat dat betreft. Yes. En wat is daar het idee dan van? Ik neem aan dat het dan dus over de kunst gaat. Waar de Tour langs gaat. Ja, zeker. Ik ben begonnen bij etappe 4, het moment dat ze Frankrijk inreden op de Tour. Mm-hmm. En wat ik eigenlijk doe, voor elke etappe kijk ik welke interessante verhalen zijn er eigenlijk te vertellen langs die route die wielrenners fietsen. Mm-hmm. Daarbij richt ik me meestal op de middeleeuwen. Want dat vind ik eigenlijk de meest interessante periode. Maar er zit ook wel eens wat moderns of wat 17e eeuws tussen. Ja, en ik probeer gewoon een mooi verhaal te vertellen. Wat een beetje ook iets meer vertelt over wat daar dan inderdaad zo snel langs schiet als die renners daar met 50 kilometer per uur van de berg af denderen. Heb je een voorbeeld? Wat zijn dan verhalen die je tegenkomt? Ja, nou, we hadden een etappe en die ging door een dorpje. En in dat dorpje in de kerk wordt een belangrijk reliek bewaard. Dat is het reliek van de vingers van Johannes de Doper. Mm-hmm. Johannes de Doper is degene die Christus doopte in de Jordaan. Dus je kan je voorstellen dat die vingers best wel belangrijk zijn. En die zijn volgens de overlevering door een vrouw, Thekla, gehaald uit het Verre Oosten en teruggebracht naar Frankrijk. En je kan dus daar, als je in de kerk bent, kan je daar die vingers gaan bekijken. Want die liggen daar in een reliekkistje. Maar nog leuker is dat er ook allerlei beelden zijn van Thekla die 2 vingers in haar hand houdt. Mm-hmm. En als je dus dat verhaal niet kent, dan denk je, staat er nou een vrouw met vingers in haar hand? Dus dat is een mooi verhaal. Vanuit boven bij Briançon zie je prachtige fortificaties. Hè? Zie je van die forten die de steden moesten beschermen. En dat is dan niet in de middeleeuwen, maar is in de vroegmoderne tijd. In de middeleeuwen had je kastelen met hoge muren. En als je dan een kanon afschoot, of als je een pijl en boog afschoot, dan gebeurde er niet zoveel. Nee. Maar met de uitvinding van kanonnen en artillerie wil je niet een hoge, dunne muur, maar wil je een lage, dikke muur. Want anders zijn ze stuk. Ik had nooit erover nagedacht op die manier. Maar dat is echt heel goed om te weten. Ja, zeker. Dus je ziet, met die technologische ontwikkeling in vuurkracht verandert ook de architectuur van die. Jij kan, als je een muur ziet, gewoon herkennen, die komt uit die tijd. Nou ja, en dat kan jij ook. Als je de blog hebt gelezen, dan weet je dat. Ga je blog goed lezen en doornemen. Ja. Dus dat zijn voorbeelden van verhalen. In de etappe die door Orléans gaat, besteed ik natuurlijk aandacht aan Jeanne d'Arc. Hè, de bekende maagd van Orléans die de stad redde van de Engelsen. En daar bespreken we een standbeeld. Wat van haar is gemaakt, een ruiterstandbeeld. Dus het is eigenlijk voor iedereen wat wils. Nou, vandaag is het donderdag 11 juli. Dus de Tour start in Aurillac. Heb je daar nog wat leuks over te vertellen? Ja, zeker. Aurillac is een prachtig plaatsje. Dat allereerst. Maar dat is eigenlijk, ik val een beetje in herhaling, want dat zeg ik ongeveer elke etappe. Maar wat ze in Aurillac hebben en wat heel belangrijk of heel bijzonder is, is de zwarte Madonna. Mm-hmm, wat is dat? Ja, een Madonna. Nou, Maria-beeld is dat. Alleen dat Maria-beeld heeft een zwart gezicht. En dat is een bepaald beeldtype. Mm-hmm. Dus het is echt een donkere Maria. En hoe dat dan zit, ja, dat ga ik vertellen in mijn blog. Oh, wat een tease weer. Nou, vooruit. Het zijn wel hele leuke dingen. Want waar kunnen we die blogjes vinden? Ik plaats ze als artikel op mijn LinkedIn. Dus iedereen moet jou gaan volgen op LinkedIn? Ja, nou, dat hoeft niet per se. Je kan het volgens mij ook lezen zonder te volgen. Maar voor de liefhebber heb ik op de website van de Universiteit Utrecht een pagina waar ik alle linkjes en alle etappes op een rijtje heb gezet. Okay, dus dat is een mooi beginpunt. En dan kan je kiezen voor de etappe van vandaag. Of je leest ze gewoon allemaal. Of je pakt waar je naar op vakantie gaat. Want het is natuurlijk ook een mooie voorbereiding. Net zoals jij dat altijd doet. Als je richting Frankrijk gaat. Ja, en jij begint bij etappe 4 begonnen. Mm-hmm. We zitten nu bij etappe 12. Mm-hmm. Ga je de hele tour volhouden? Ik ga het proberen. Ik kan niks beloven. Het zijn best lange teksten die je schrijft. Ja, maar het schrijft zich eigenlijk vanzelf. Want het is zo leuk om in die Franse geschiedenis en kunst te duiken. Dat het eigenlijk geen werk is. Nou heb ik nog een leuk bruggetje. Want volgende week hebben wij in de nacht Douwe van Hinsberg te gast. Dat is een collega van jou. Ja, maar dan klopt. Van geologie. Ja. Dus geen kunsthistoricus, maar een aardhistoricus zou ik het zo mogen noemen. Hij heeft eigenlijk een vergelijkbaar initiatief. Want hij doet samen met de NOS bodemkoers. Mm-hmm. Hij gaat langs elke etappe, heeft hij het over de mooie berggezichten, de geschiedenis van het steen. Mm-hmm. Is dit een beetje waar jouw inspiratie ook vandaan kwam? Nou, ik wil me niet meten met mijn collega's van geologie, want die hebben dat zeer, zeer professioneel aangepakt. Maar ik moet zeggen, vorig jaar zag ik dat voor het eerst en dacht ik, oh, dat is echt hartstikke tof. Dus dat is ook echt een ontzettende aanrader. Moet ik hem volgende week voor je vragen of hij een keer een collab met je wil doen? Oh ja, dat is goed. Doen we een collab over marmer. Dat lijkt me een heel goed idee. Nou, misschien ziet hij dat wel zitten. Ik zal het aan hem vragen. Top. Dankjewel. En heel veel plezier nog met de tour kijken en met je stukje schrijven en op vakantie in Frankrijk. Dankjewel. Dat was Sanne Frequen, kunsthistoricus van de Universiteit Utrecht. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Sophia Stolk, universitair docent aan de VU in Amsterdam. Sophia onderzoekt hoe beelden ons internationaal recht bepalen. Goedemorgen, Sophia. Fijn dat je bij ons in de lijn hangt. Hallo. Hoi. Heb jij een beetje een korte nacht gehad, zeker, met de wedstrijd? Een korte nacht gehad. Ja, nou, wel een beetje goed kunnen slapen na die nederlaag. Ja, er was weinig te feesten, dus dat ging wel. Ja. Nou fijn. Hey, laten we het hebben over jouw onderzoeksgebied, want dat verklapt het al een beetje. Het gaat over beelden. En bij jou op X deze week zien we dan ook best wel veel afbeeldingen. Ja. Lukt het een beetje om te bedenken wat voor teksten je ook nog moet typen bij al die afbeeldingen? Ja, dat is wel een leuke vraag, want soms zeggen we ook wel... In mijn onderzoek is het soms moeilijk dat je denkt... ja, ik heb het over beelden, maar ik wil ook laten zien dat beelden soms ook iets zeggen zonder dat je er woorden bij gebruikt. Dus dat is niet altijd makkelijk. Maar ik uiteindelijk ben ik ook een wetenschapper, dus ook een schrijver. Hè? Dus dat gaat nog wel. Ja. En je vertelde vooraf dat je niet zoveel had, hè, met twitteren zelf. Of tenminste inmiddels niet meer. Gaat het je toch wel goed af op dit moment? Ja, ik begin wel een beetje de smaak weer te pakken te krijgen. Ik was er een beetje mee gestopt, maar dat het toch wel erg negatief werd allemaal. Ja. Maar op deze manier is het wel weer even leuk. Op je dit account hopelijk wel vooral positieve reacties, toch? Zeker, ja tot nu toe erg leuk. Zeker leuke reacties op de plaatjes. En hoe ziet het internationaal recht er nou uit? Wat voor gebouw moet dat nou krijgen? Ja, ja, dat is heel leuk. Nou, mooi, daar gaan we het zo nog wel uitgebreid over hebben. Jouw onderzoek spitst zich dus toe op de rol van visuele middelen. Vooral in de internationale rechtspraak. Ja. Dat zijn twee dingen die ik totaal niet met elkaar had gezien. Gelinkt tot vandaag. Waarom is die combinatie nou precies het onderzoeken waard? Nou, omdat je ontkomt er eigenlijk niet aan. In alle opzichten is het beeld heel belangrijk in internationaal recht. Mm-hmm. En een simpele uitleg is natuurlijk dat je ziet dat je steeds meer te maken krijgt met visueel bewijsmateriaal. Ja, dat is dus ook het eerste waar ik aan dacht inderdaad. Ja, dus in de rechtszaal, je hebt nu zelfs TikTok-filmpjes en foto's zijn natuurlijk overal. Iedereen heeft een smartphone, dus iedereen kan als het ware bewijsmateriaal aanleveren. Dus dat is één ding. Dus vooral dat die wereld heel erg aan het veranderen is, is eigenlijk zeker, vooral heel interessant. Ja. Ja, en je ziet dat aan de andere kant ook er heel veel beeld wordt gebruikt door internationale organisaties zoals het internationaal gerechtshof om te laten zien wie ze zijn. Dus ook mm-hmm. die rechtbanken hebben een social media team. En het internationaal strafhof bijvoorbeeld heeft een Instagram account waar ze heel actief zijn. Jeetje. En plaatsen filmpjes op YouTube over hun werk. En dat vind ik heel interessant, omdat je dat bij lokale rechtbanken hier, de rechtbank Den Haag, zou ik niet zo snel verwachten dat ze ook leuke filmpjes maken over de impact van hun werk. Nee. Of niet op de schaal in ieder geval waarop dat soms internationaal gebeurt. Maar waarom is dat voor die internationale rechtbanken dan zo belangrijk? Waarom zitten die op die sociale media? Nou ja, wat je ziet is dat internationaal recht en de legitimiteit van internationaal rechtbanken is niet vanzelfsprekend. Mm-hmm. Het ligt vaak zelfs onder vuur. Het zijn dit wel rechtbanken, hebben ze wel het recht van spreken, omdat ze natuurlijk opereren altijd in een beladen politieke context, want het gaat over internationaal recht. Dan mm-hmm. kan je natuurlijk denken aan oorlogsmisdrijven, maar ook aan ruzies over grenzen. Dus het is altijd beladen. Mm-hmm. En er is altijd de vraag, is dit wel, wie zijn zij dat zij hier kunnen zeggen dat ze recht spreken. Ja. Dus het is ook een soort imago-boost, hè, om dan gedeeld te gebruiken, om jezelf te profileren. Ja, wat moet ik me dan voorstellen, hè, bij die filmpjes van zo'n rechtbank? Zie ik dan een rechter leuke dansjes doen? Of worden er wel echt inhoudelijke dingen ook gecommuniceerd via zo'n kanaal? Nou, allebei. Bijvoorbeeld als je het internationaal strafhof neemt, die zijn vrij actief. Die laten dan bijvoorbeeld filmpjes zien waarin ze de zaak uitleggen. Dus dat is echt wel inhoudelijk. Ja. En het is nu een beetje beter geworden, maar heel lang was dat ook echt dat je dacht, wie kijkt er nou naar? Dit is echt ongelooflijk saai. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat het soms gaat op, ze hadden op een gegeven moment op Twitter een hele serie over een outreach-programma, zoals een voetbaltoernooi georganiseerd, om even het thema te blijven, mm-hmm. voor een gemeenschap waarin veel slachtoffers waren gevallen in een conflict, mm-hmm. en waar dan het ICC bij betrokken is. Maar dan is een soort voetbaltoernooi met kinderen in ICC-shirts, wat ik dan weer heel opvallend vind. Dan denk je, wat gebeurt hier nou? Dit was toch een rechtbank. Dus ja, dat is ook een voorbeeld. Ja. Het Vrees Paleis, waar het internationaal gerechtshof zit, zet natuurlijk ook foto's op Twitter wel eens van, het is weer lente, kijk hoe mooi de bomen doen. Echt waar? Ja, dus het kan niet van alles. Zou daar gewoon ook een social media stagiair rondlopen? Dat denken wij ook, ja. Als je dan weer zo'n piek ziet in dat soort berichtjes, dan denk ik, er is er iemand aan de slag. En wat voor mensen proberen zij dan te bereiken? Ja, ook verschillende groepen. Dat vind ik een van de meest interessante vragen. Wie zijn nou die publieken van het internationaal recht? Mm-hmm. Wie willen ze nou bereiken? En waarom en bereiken ze die dan? En wat vinden mensen er dan van? Maar het is zowel een algemeen publiek. Mm-hmm. Zo van dit, om het een beetje uit te leggen van dit is het internationaal recht. Kijk eens hoe goed werk we doen. En ook dus die gemeenschappen van mensen die betrokken zijn bij bepaalde zaken. Mm-hmm. Ook wel soms collega's, dus dat het meer inhoudelijk is en meer gaat over van de ene jurist tot de andere jurist. Mm-hmm. Het is heel verschillend. Denk af en toe is het ook richting geldschieters, want ook dat is een belangrijk publiek. Ja. Ja, dus er zijn best wel veel redenen om dat op sociale media te delen. En nou speelt sociale media dus ook een belangrijke rol tijdens rechtszaken. Ja. Steeds vaker zie je ook dat AI-afbeeldingen daarin terechtkomen. Lijkt me dat dat de komende jaren ook alleen maar een groter probleem gaat worden. Is dat iets wat jij graag, wat je interessant vindt om in de gaten te houden als onderzoeker? Zeker, ja. Ja, als je kijkt naar virtueel bewijs, is dat natuurlijk een hele belangrijke vraag. Ook omdat het is sowieso al moeilijk als je een foto hebt om te kijken, is dit nou echt? En kan ik dit gebruiken als bewijsmateriaal? Ja. En dan moet je heel veel weten. Is dat gemaakt? Waar? Waarom? Maar ook wie heeft dit plaatje allemaal in handen gehad? Wie had er iets aan kunnen manipuleren? En alle afbeeldingen zijn in principe al gemanipuleerd. Want je kiest een frame, je kiest een hoek. Waar. Mm-hmm. Ja? Dus dat is al ingewikkeld. En met de AI wordt het natuurlijk alleen maar lastiger. Op dit moment kunnen we best nog goed zien of een plaatje, of een persoon een plaatje 6 vingers, 7 tot 5. Weet je wel, dat zijn van die dingen waar AI nog niet goed in is. Ja, maar dat is wel iets om in de gaten te houden. En wat je ziet is dat nu AI wordt gebruikt om bewijs te analyseren. En dat vind ik eigenlijk op dit moment nog het spannend. Oké, wat houdt dat in dan? Nou, er zijn natuurlijk wat we hebben. Plaatjes zijn overal, iedereen kan ze maken. Dus het internationaal strafhof die krijgt ook heel veel filmpjes binnen van mensenrechten schendingen, wat dan ook. Ja. Zoveel dat ze nu dus een AI-tool hebben. Ik weet er nog niet zo heel veel van, maar blijkbaar gebruiken ze een AI-tool om dan, het is zoveel. Wat is nou bruikbaar? Wat mm-hmm. Waar ga je je op richten? Want het is te veel om allemaal te gebruiken. Ja. Maar we weten van AI dat er bias in zit. Ja. En die hebben we er zelf natuurlijk ingezet mm-hmm. door de deep learning en zo. Maar goed, dus dat is best wel een spannende ontwikkeling waar ik benieuwd naar ben. Er zouden ook strenge beleidsregels voor moeten komen, lijkt mij dan. Nou ja, en rechters en juristen moeten kennis krijgen daarvan. Zowel de technische kennis is belangrijk als de als gewoon wat ik dan visuele geletterdheid noem. Mm-hmm. Want dat krijg je niet in je opleiding. Nee, precies. Dan heb je geen plaatje gezien, waarschijnlijk. Nee, nou, fijn dat jij die lessen dan in ieder geval geeft. Ik zag ook dat jij tijdens die lessen dat er ook knutselen bij komt kijken. We doen ook knutselen, Zijn je lessen vooral creatief of moeten de studenten ook echt de boeken in? Allebei. Ik heb twee verschillende vakken. Er zijn vakken die zijn gewoon serieus uitspraken lezen en zo. Mm-hmm. Nou, dat is ook leuk, ook belangrijk. Maar ook vakken. Ik gebruik veel film in mijn onderwijs. Ik heb ook een achtergrond bij Movies That Matter. Dus dat vind ik altijd heel leuk. En wat ik veel doe in onderwijs en ook onderzoek is collages maken. Mm-hmm. Ja, dat is dat knutselen dat ik zag volgens mij. Dat is dat knutselen, ja. En dat is fantastisch. Dat kan je in welke setting dan ook, met welke groep dan ook, kan je dat doen. Als je wil dat mensen met elkaar gaan praten. Want ik doe dat in groepsverband. En dan gaan zetten mensen aan de tafel. En die gaan dan collages maken over een thema. Maar dan moet je dus met elkaar gaan bespreken. Hoe ziet dat eruit? Mm-hmm. Je moet het gaan ordenen. Je moet het gaan visualiseren. En je zet gewoon op een hele andere manier je brein aan het werk. Ja, het helpt je ook om anders na te denken over onderwerpen, denk ik. Absoluut. En het hoeft nooit mooi te worden. Dat zeg ik altijd bij. En ik ben ook geen kunstjuf. Dus dat is ook niet het doel. Nee. Maar het kan bevrijdend zijn. Ja, het is echt leuk. Hey, en ik wil nog even met je terug naar AI-afbeeldingen. Want ook op jouw X-feed spelen AI-afbeeldingen een rol deze week. Ja. Want ik zag afbeeldingen voorbij komen. Varianten van afbeeldingen van het Vredespaleis. Ja. In ieder geval door AI gegenereerd. Maar ook wat varianten die wat verder terug de tijd in gaan. Ja. Wat is er nou zo bijzonder aan dat Vredespaleis? Het onderzoek wat ik doe met Tanja Albert is naar de geschiedenis van de bouw van het Vredespaleis. Mm-hmm. Kun je even uitleggen wat het Vredespaleis is, wat daar zit? Dat is altijd een goede. Nou, mensen denken van alles ervan. Maar wat voor ons interessant is dat daar het internationaal gerechtshof in zit. Mm-hmm. Dat was vroeger alleen arbitrage, dat zit er nog steeds. Maar goed, de details zijn daar niet belangrijk. Het was in die tijd, dat is dan begin 20e eeuw, was het een ideetje vanuit de Nationale Vredesconferentie. Van, we hebben een plek nodig waar we internationale rechtspraak kunnen huisvesten. Want dat was toen heel nieuw. En dat was een idee vanuit staten. Ja. Maar ja, toen kwam de vraag op, oké, maar hoe ziet dat er dan uit? Waar moet het komen? Ten eerste, nou, Nederland die worp zich zo op van, hier mag het. Hier was ook de Vredesconferentie. Nou, gezellig, ja. Alleen toen was het weer, welke plek dan? Het is hier allemaal moeras. En hoe kom je daar? Maar goed, dat was een heel toe. En toen hebben ze een wedstrijd uitgevoerd. Oké. Okay. En die afbeeldingen, die zijn niet door AI gegenereerd voor die wedstrijd. Want het was in 1913, toch? Ja, na 1906 is de wedstrijd uitgevoerd. Oh, 1906, zo heeft lang geduurd dan. Ja, en het was, het was een internationale wedstrijd. Wat ook, dat werd al wel gedaan, maar dat was toch redelijk bijzonder. Met ja, die moet helemaal opgestuurd worden. Het gaat niet via internet. Ja, nee, precies. Dus een van de vragen was, oh, als iemand uit Australië mee wil doen, klopt het dan wel met de deadline? Wat ging met de post? En dat duurt dan 6 maanden voordat het er is. Dus dat was een heel gedoe. En het was in principe internationaal. Daar zie je wel weer wat internationaal toen betekende. Wat dat waren de VS en Europese landen. Ja, precies. Dat was heel beperkt. Maar er kwamen toen meer dan 100 ontwerpen binnen. En daar is uit gekozen welke het werd. En dat was het ontwerp van Cordonnier. En daar was niet iedereen blij mee. Nee, het is een beetje saai geworden, hè? Tenminste, ja, saai. Het is een statisch gebouw. Ja, en in die tijd, weet je, nu denken wij, ja, het is logisch, want het is best wel oud al. Maar in die tijd waren mensen al van, jeetje, het oude wet. Ja. Het verschilde wel, hoor, maar de architectuurgemeenschap bijvoorbeeld in Nederland was echt verbolgen. Dus die hadden ook allemaal vaktijdschriften en die schreven ze vol met aanfluiting, want het ongebouw. Ja. En het hield zich ook helemaal niet aan de richtlijnen. Nee. De prijsverhaag. En dat, ja. Nou, ongelooflijk. Hey, en jij hebt verteld op X ook nog over legal sightseeing. En nou zitten we een beetje aan het einde van ons uur. Dus kun je nog even kort uitleggen wat dat inhoudt? Ja, dat is samen met Renske Vos door een legal sightseeing project. Dat gaat over waar vind je nou het internationaal recht op gekke plekken. En het gaat er vooral om waar het internationale recht met het algemene publiek een ontmoeting aangaat. Ja. Want zelfs in het Vredespaleis, hè, zit gewoon een toeristische merchandise shop, als het ware. Ja, als je daar komt, mensen komen daar, ze zien het paleis, ze weten niet wat het is, doen ze de audiotour en dan weten ze iets over het internationaal recht, halen ze een ijsje en dan genieten ze van het uitzicht op het Vredespaleis. Dus het is echt een samengaan van het hele serieuze instituut en een toeristische activiteit. Ja. En ook het Internationaal Strafhof heeft een klein museumpje. De VN heeft een hele grote giftshop waar je helmpjes kan kopen. Daar ga ik een keer langs. Lijkt me leuk. Ben ik wel benieuwd naar. Ja. Jij zal op X nog veel meer vertellen daarover en over het onderzoek dat je daarnaar doet. Voor de tip, het is vakantie. Heb je nog een tip voor mensen als ze toch gaan sightseeën waar je dan goed kan legal sightseeën? Nou, het Vredespaleis is in Nederland natuurlijk een makkelijke. Mm-hmm. Ik zag dat veel mensen, ik had een beetje gepoeld op X, mensen geïnteresseerd zijn in een rondleiding in het internationaal strafhof. Ik denk, ga vooral een keer naar een rechtbank. Ja. Niet alleen als er een zaak is die interessant is, maar gewoon om een keer binnen te zijn. En dat is in de vakantie weer wat lastiger, want er zijn misschien niet zoveel zittingen. Maar wat wel leuk is dat een collega van mij, Tasnim Anwar, heeft een project met een kunstenares. En zij hebben een tentoonstelling in de rechtbank Rotterdam. Met tekeningen over terrorismeprocessen. Ja. En dat is tof, want dat is dus kunst, dat is recht in één plek. Dus super. Als je ergens heen wil, moet je daar. Nou, zet er een berichtje van op X, dan kunnen mensen het daar vinden. Dankjewel, Sophia, voor het leuke gesprek. En de groeten aan mijn zus, want die zit live te luisteren. Nou, groetjes aan je zus. Hey, een hele fijne dag nog vandaag. Ja, dankjewel. Dankjewel, doeg. Hoi. Dat was Sophia Stok, universitair docent aan de VU Amsterdam. En natuurlijk deze week de wetenschapper achter het X-account @NL_wetenschap. Wij zijn aan het einde van deze uitzending. Zometeen vroeg hier op NPO Radio 1. Heb je nou een vraag, wil je meepraten? Stuur een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Wij zijn er volgende week weer. Dan over geologie achter de Tour de France. Tot volgende week.